NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Afrikaanse landen willen bijdragen aan een vredesplan voor Oekraïne. Dat zei de president van Zuid-Afrika na een ontmoeting tussen een Afrikaanse delegatie en de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Zelensky zei vandaag opnieuw dat vredesbesprekingen pas mogelijk zijn als Rusland zijn troepen uit Oekraïne heeft teruggetrokken. In het zuidwesten van Frankrijk is een aardbeving geweest. De beving had een kracht van ongeveer 5. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Steeds meer moslims willen in Nederland begraven worden op een begraafplaats waar ze voor altijd kunnen liggen. Gemeenten krijgen vaker aanvragen van organisaties die ruimte zoeken voor een islamitische begraafplaats, maar door een tekort aan grond is het volgens gemeenten moeilijk om aan deze wens te voldoen. Lowlands eist dat journalisten betalen om verslag te doen van het muziekfestival. Elke verslaggever of fotograaf moet €10 betalen. Dat geld gaat naar een goed doel, is het plan. De journalistenvakbond NVJ en een aantal mediabedrijven zijn boos en zeggen dat een journalist zonder tegenprestatie moet kunnen werken. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste wegen kan je intussen prima doorrijden. Alleen op de A27 is de vertraging nog een kwartier van Utrecht naar Breda. Er staat file tussen Noorderloos en Werkendam. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Hoe reageert de wielerwereld op het dodelijke ongeluk in de Ronde van Zwitserland? Ja, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Na Tina ook veel meer sport. Maar eerst is het tijd voor ons wekelijkse nieuwsforum. Bijvoorbeeld over die opmerkelijke deal in Flevoland tussen onder meer de PVV en de ChristenUnie. Ja, we bespreken dat met theoloog Tom Mikkers, Amerika-deskundige en eerste Kamerlid voor de VVD Koen Petersen en politiek journalist voor het Nederlands Dagblad Gerard Beverdam. Ja, welkom heren. We bespreken tot 10 uur de opvallendste zaken uit het nieuws. En we beginnen bij wat jullie zelf tussen alle nieuwsonderwerpen van deze week speciaal opviel. Gerard, bij jou te beginnen. Nederlands Dagblad, waarvoor jij werkt, kwam zojuist met eigen nieuws over adoptie uit het buitenland. Klopt, ja. We hebben heel veel stukken opgevraagd bij het ministerie van Justitie over hoe het is gegaan met de politieke besluitvorming rond adoptie. 2 jaar geleden is adoptie stopgezet vanwege het rapport van Tjibbe Joustra, dat er toch heel veel misstanden waren. En dat toenmalig minister Sander Dekker zei van ja, ik kan eigenlijk mijn hand niet voor in het vuur steken dat het op dit moment wel goed verloopt. Dus toen is er helemaal een stop gekomen. Huidige minister Weerwind van Rechtsbescherming, die moest daarover besluit nemen. Die zat op het spoor om echt ook met adoptie definitief te gaan stoppen, om dat in 5 jaar te gaan afbouwen. Maar wat heel opvallend is in die stukken die wij hebben doorgeploeterd, is dat eigenlijk na contact over de conceptbrief die naar de Kamer zou gaan met het bewindspersonenoverleg van D66... die termijn van 5 jaar om adoptie te gaan afbouwen gewoon helemaal is verdwenen. En dat er eigenlijk een kleinere lijst met landen is gekomen waaruit nu weer geadopteerd mag worden. Maar dus niet met een afbouwpad, zal ik maar zeggen. Maar in principe gewoon een open einde regeling. En wat zegt dit jou als parlementaire journalist? Nou ja, dat er kennelijk vanuit D66 toch de behoefte is geweest, druk is geweest om door te gaan met de mogelijkheid van adoptie. Zij zeggen in de krant ook, morgenochtend staat ook in de papieren krant, staat nu al online, dat zij denken dat het nog steeds een hele goede manier is om kinderen te beschermen die anders niet in een goede situatie zouden opgroeien. Best opvallend, ja, toch? Als de coalitie eerst besluit van, we gaan hier dus mee stoppen. Ik hoor uit andere coalitiepartijen dat zij er ook mee hadden kunnen leven om inderdaad het langzaam te gaan afbouwen, omdat het toch het systeem, dat zegt Weerwind ook in zijn conceptbrief, het systeem is eigenlijk toch nog steeds heel kwetsbaar voor misstanden. Ja, we kunnen alleen maar gissen naar de precieze redenen. Ja, want D66 wil ook niet zeggen wat er in het bewindspersonenoverleg is besproken. Het Kamerlid dat er ons wel over te woord heeft gestaan, die zegt, ik was er niet bij betrokken, Lisa van Ginneken. Het enige wat ik wel weet is dat D66 altijd wel heel groot belang heeft gehecht aan de mogelijkheid van adoptie. Zij zijn toch een beetje ook wel de drager van het modern family denken. Dus bijvoorbeeld ook homoseksuele stellen ook een kind kunnen adopteren. Ja, die lobby zou hebben kunnen meegespeeld, maar toch van gedachten veranderd zijn. Ja, terwijl er is eigenlijk toch ook wel heel veel reden, lees je ook in de discussies die op het ministerie hebben plaatsgevonden, om toch echt te gaan stoppen met adoptie. Ja, maar dan hebben we het over interlandelijke adoptie, dus adoptie uit andere landen. Ja. Maar dat is uiteindelijk dus weer niet gelukt om D66 te overtuigen. Dat is... Nou ja, goed. In ieder geval heeft hij uiteindelijk besloten om de lijn in te zetten zoals die er nu ligt. En dat adoptie toch weer mogelijk wordt gemaakt. Zij het onder wel striktere voorwaarden en met één adoptieorganisatie. Maar wel heel opvallend dat het echt één coalitiepartij is geweest die hier heel erg op heeft aangedrongen. Ja. Even nieuwsgierig, weet jij welke landen dan nu... Want je zei het is een aantal landen die nu... Ja, moet ik even wel nog mogelijk is. Een land wat bijvoorbeeld onlangs is bijgekomen, wat ook best opvallend is, is bijvoorbeeld Portugal. Want dat is wel opmerkelijk. Met Amerika is gestopt. Dat was overigens ook een land waar heel veel homoseksuele stellen hun kinderen adopteerden. En eigenlijk is Portugal in de nieuwe lijst het enige land dat eigenlijk ook daaraan wil meewerken. En er zijn daarnaast nog een aantal andere landen. Dus volgens mij in totaal, dacht ik, 7 landen nu waaruit geadopteerd mag worden. Maar ik heb ze niet helemaal scherp nu op dit moment. Maar het is wel een kortere lijst geworden dan die we voorheen hadden. Ja. Oké, nou we gaan erdoor. Koen, ik ga even naar jou, want jij was deze week eigenlijk zelf het nieuws, hè? De installatie als lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Nou vertel, hoe was dat? Nou, het was een ongelooflijk leuke dag. Er zijn van de 75 Eerste Kamerleden zijn er 39 nieuw, meer dan de helft. Enorm, ja. Die hebben elkaar op wat introductiebijeenkomsten gezien. En de onderlinge sfeer, sociaal gezien, is in ieder geval ongelooflijk plezierig en persoonlijk. En op het moment dat je daar rondloopt en je moet je laptop ophalen en je telefoon en je foto wordt gemaakt en er wordt een groepsfoto gemaakt, doet een beetje denken aan de eerste schooldag. Oh ja, is dat zo? En dat is ongelooflijk geluk. Maar ja, het is wel de start van 4 jaar met een spannende politieke periode, want er is genoeg te doen. En de politieke situatie is complex, dus het gaat spannend en bijzonder, maar hopelijk ook geslaagd worden. Ja, Koen, je zit hier met een enorme glimlach. Wat denk ik mooi is, als je zo'n ambt mag gaan vervullen, dat je enthousiast bent. Een dag later, na je installatie, kwam de NOS met het nieuws dat de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, ook van de VVD, werd beschuldigd van wangedrag door zijn ambtenaren. Ja, dat valt dan... Misschien wel rauw op je dak, kan ik me voorstellen. Ja, dat kwam als een verrassing. Dat is iets wat tussen de Kamervoorzitter en de medewerkers van de Kamer speelt. Daar is de fractie niet meteen bij betrokken. We hebben gelezen dat hij daar gesprek over heeft gehad. Dat hij het betreurt en dat hij ook actief bezig is om te kijken hoe die omgang beter kan maken. Nou ja, dat is alleen maar hartstikke goed om in ieder geval dat... Dan te concluderen voor hemzelf en daar die actie aan te verbinden. Hij heeft een beter beeld bij dan wij in de fractie, omdat we daar niet in detail bij betrokken zijn geweest. Ja. En we hopen natuurlijk allemaal dat de samenwerking met iedereen goed gaat. Ja, fractieleiders zijn er wel over bijgepraat. Dus wat dat betreft worden die er enigszins bij betrokken. Hij wil nu wel weer opnieuw Kamervoorzitter worden. Ja. Ga je op hem stemmen? We hebben als VVD-fractie gezegd dat als hij besluit zich te kandideren, dat we hem steunen daarin. Dus daar doe ik van harte aan mee. Ik ken hem al ruim 10 jaar. Dat is een ongelooflijk aardige man. Enorm betrokken. En in dat opzicht heeft hij ook volgens mij een goede reputatie als voorzitter van de Eerste Kamer. Ja. Dat doet hij ook al eigenlijk zonder controverse. Dus in dat opzicht denk ik dat het een hele goede zou zijn, ook in deze lastige politieke omstandigheden, om met die ervaring wel voor de Kamer ook de goede dingen te kunnen doen. Ja, nu zeggen die ambtenaren wel van iemand met twee gezichten, dus heel aardig tegen Kamerleden, niet zo aardig tegen zijn ondergeschikte. Ja, ik ken hem in ieder geval als zeer aardig en kundig. En zo heb ik hem ook zien opereren in de Kamer. En dat is ook een belangrijke taak die hij als voorzitter heeft. En ik hoop dat hij dat nog kan doen. Gerard, denk je dat die eventuele verkiezing lastiger wordt na dit soort verhalen? Het is wel een heel saillant moment waarop het naar buiten komt natuurlijk, de berichten. Dus dat is wel opvallend. Ja, en het is voor de VVD natuurlijk ook gewoon wel een beetje pijnlijk. Ook na de hele affaire rond Dennis Wiersma, de minister van Onderwijs, die ook... wordt achtervolgd door verhalen over dat hij niet zo fijngevoelig met zijn medewerkers omgaat. Ik moet nog zien of hij gekozen gaat worden. Volgens mij wil BBB ook de voorzitter gaan leveren. Dus, en die zijn in een winning streak. Ja, maar goed. Je moet toch wel 38 mensen hebben die dan voor dat voorzitterschap stemmen. En daar zoveel zetels hebben ze niet. Dus dat wordt ook alweer een spannend moment over in ieder geval de nieuwe voorzitter. Ja, we gaan het zien. Het komt eraan. We gaan het zien. Tom Bickers, ga ik nog even naar jou en jouw nieuws. Zondagrust in Rotterdam. In Rotterdam is er ophef over de zondagsrust. De predikant van de Laurenskerk, Harold Schorre, die had geklaagd. dat hij te veel last heeft van de herrie rondom de Laurenskerk en de kerkdienst eigenlijk verstoord wordt daardoor. De ChristenUnie had in de Rotterdamse Raad daar ook vragen over gesteld en prompt kwam er een VVD-lid van de Raad die zei, laten we dan die hele zondagswet maar afschaffen. Maar heel even, sorry Tom, voor mijn begrip de herrie, gewoon omwonenden of mensen de die... De winkels, je hebt er natuurlijk de markthal en er gebeurt van alles. Het is natuurlijk een moderne stad, dat leeft, ik wou zeggen Rotterdam bruist, maar dat is een andere stad. En daar hadden ze last van. En ik vond een beetje het lompen van de reactie van de VVD was, laten we dan die hele wet maar afschaffen. Hef jezelf dan maar op. En, Nou, het gaat dan uit, want er wordt ook meteen, want er is een scheiding van kerk en staat, bijna een soort automatische riedel die inhoudelijk ook niet klopt. Want de godsdienstvrijheid in Nederland houdt in dat elke geloof gelijke toegang heeft tot de publieke ruimte. Dus het houdt niet in religie ga achter je deur. Nee, in die publieke ruimte heeft iedereen recht van bestaan. En de overheid zou dat gegeven eigenlijk moeten beschermen. Dan kun je zeggen, die zondagsrustwet, die is een beetje gedateerd. Die is uit 1953. Die houdt in dat pas vanaf 1 uur 's middags activiteiten mogen zijn. En je mag geen herrie maken die verder reikt dan 200 meter. Dat is inderdaad een beetje twijfelachtig. En die wet is er dus nog in Rotterdam? Nee, het is gewoon een Nederlandse wet. Dus Niet wat ik hoor. Ja, dus die wet daarvan kun je zeggen, laten we daar opnieuw naar kijken. Want er zijn meerdere godsdiensten in Nederland. Er zijn veel mensen die niet naar de kerk gaan. Maar het gegeven dat je rekening houdt met elkaar, dat vind ik wel heel belangrijk in deze. En die godsdienstvrijheid, dus een liberale partij, de VVD, zou de godsdienstvrijheid moeten beschermen. En dat betekent dus die toegang tot die publieke ruimte. En de vraag, kan het even rustig zijn? In ieder geval dat uurtje dat er een kerkdienst is, dat is ook die publieke ruimte even opeisen voor geloof. Dan zou je ook kunnen zeggen, laten we daarover gaan praten. Dus ik vind het gewoon een beetje lompe, onnadenkende reactie om te zeggen, schaf die wet maar af, het is niet gedateerd, scheiding van kerk en staat op zijn Frans uitgelegd, want daar moet religie wel achter de voordeur. Onkundig en onwellevend. Maar Tom, even constructief dan. Hoe krijgen we dan die kerkdienst geluidsdicht? Ik zou het heel redelijk vinden als op het moment dat er een kerkdienst is, dat je zegt, laten we het daar omheen rondom die paar uur het even rustig houden rondom dat gebouw. Volgens mij zou toch niet te veel gevraagd moeten zijn. Maar hoe handhaaf je dat? Precies, hoe handhaaf je dat? Dan loopt er iemand rond als je herrie maakt. Ik bedoel, en je hebt herrie en herrie. Dus op het moment dat je echt daar enorme muziekdragers hebt, dat er echt, want daar was sprake van. Er was echt sprake van herrie. Niet mensen die om het gebouw heen wandelen. Dan kun je daar volgens mij best een beetje op letten. Ja, maar volgens mij is dit ook gewoon de reden dat bijvoorbeeld in heel veel gemeenten op zondag pas de supermarkt om 12 uur open gaan. Die markt al gaat wat later open. Dus ja, het is ook inderdaad wel een kwestie van wellevendheid. Als er de kermis is op het marktplein naast de dorpskerk, zou ik maar even zeggen, in een willekeurige plaats, dat je die niet op zondagochtend om 10 uur dan al laat draaien. Dus inderdaad, ja. Maar goed, of dat dan via zo'n wet moet. Ik weet dat jaren geleden is er volgens mij ook onder aanvulling van D66 en VVD zijn bezig om die wet eruit te krijgen. Dat lukt eigenlijk niet goed. Nee. In samenspraak met het kabinet. Dus dit is weer zeg maar een soort poging, weer even naar achteren rennen en weer tegen die deur aanrammen. Er valt iets voor te zeggen om die wet aan te passen aan onze samenleving. Maar ga er dan echt fundamenteel over nadenken van hoe gaan we om met religie? Wat betekent dat godsdienstvrijheid in Nederland? Het gelijke toegang tot de publieke ruimte. Hoe doen we dat met elkaar? Dat zou ik een veel interessanter en misschien ook wel een meer liberaler uitgangspunt vinden hebben, zo'n gesprek, dan wat er nu gebeurt. Want dit is gewoon, ik noem dit religiestress. Dit is gewoon lompigheid en dommigheid in één beweging. Nou, laten we dan even naar de VVD gaan. Ja, Koen, je bent sinds deze week religiestress, gewoon, vertel. Herken je daarin? Ja, ik zit niet heel erg goed in dit onderwerp. Dus ik vind het een beetje lastig om daar op basis van deze omschrijving Een goede reactie op te geven. Volgens mij wordt het per gemeente wordt die uitvoering bepaald. Bij mij in Amsterdam zijn de supermarkten om 8 uur open, ook die tegenover de kerk. Dus in dat opzicht zie je dat dat per gemeente het beste kan worden beoordeeld door de mensen die daar in de gemeente over gaan. En dat lijkt mij heel goed. Jawel, maar dat is natuurlijk dat is het algemene verhaal. Het gaat hier om dat er wordt gevraagd om die wet te handhaven en dan wordt gezegd, nee, schaf de wet maar af. En dan wordt eigenlijk ook, religie krijgt een soort reprimande. Terwijl ik denk, de vraag van de dominee, dat is een hele normale vraag. Van, we zijn hier even een uurtje met elkaar aan het bidden. Kan het daaromheen dan rustig zijn? Ik denk dat dat een mooi uitgangspunt is. Nee, iedereen mag dat uiteraard vragen. Iedereen mag over zo'n vraag een eigen mening hebben. Maar de overheid moet die ruimte beschermen. Ik ken de details van die situatie in Rotterdam niet goed. Ik zie in Amsterdam dat de supermarkten ook tegenover de kerk om 8 uur open zijn. En dat je daar ook al luidruchtige types op straat hebt. En dus per gemeente moet worden bekeken verstandig daarin is. Maar nogmaals, ik zit niet genoeg in de details. Maar ik heb het idee dat Tom een principiële discussie wil voeren en dat jij een specifieke naar het specifieke voorbeeld trekt. Dus als we het hebben over het principe. Het gaat mij om het principe. Het principe dat je als overheid, want dat zou dan mijn vraag zijn, wat zou je ervan vinden als er eens opnieuw gekeken wordt naar die wet rondom de zondagsrust? Want die is inderdaad uit 1953. Die was toen overigens ook herzien, want daarvoor kwam je nog in de gevangenis voor 3 dagen als je die wet overtrad. Dus dat is ook rigide. Dus onze samenleving is echt veranderd. Ook als het gaat over religie. Maar wat zou je ervan zeggen om daar eens gewoon een rustig gesprek over te voeren? Hoe richten we dat goed in? Want dat is eigenlijk de principiële vraag. Ja, ik ken de details van die wet niet. En een rustig gesprek over wetgeving lijkt me altijd nuttig. Maar het specifieke kan ik weinig verstandigs over zeggen. Oké, jullie gaan nog een keer een rustig gesprek over deze wet voeren. Is beloofd, is jullie. Ja, het liet even op zich wachten. Maar er zijn nu toch in de meerdere provincies besturen gevormd voor de komende 4 jaren. De coalitie in Flevoland valt het meeste op, omdat daar BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en VVD gaan samenwerken. Vooral binnen de ChristenUnie hebben mensen moeite met de PVV. Gerard, ja, er is moeite. ChristenUnie, of tenminste een aantal mensen, achterban van de ChristenUnie, die hebben hier echt problemen mee, die samenwerking met de PVV. Hoe sta jij in de wedstrijd? Goed. Ja, ik ben in eerste plaats verslaggever. Ja. Dus ik ga eerst maar even zeggen wat ik zie in Flevoland. In ieder geval eigenlijk gewoon de discussie die je altijd ziet als het over samenwerking met de PVV gaat. Ja. Dat is toch, hoe gaat die partij om met de rechtsstaat? Hoe gaat die partij om met de vrijheid van godsdienst? Willen ze toch eigenlijk niet een hele bevolkingsgroep in casu moslims een andere status geven dan alle andere bevolkingsgroepen? En er wordt dan heel vaak bijvoorbeeld vanuit orthodox christelijke hoek gezegd van de ChristenUnie werkt ook wel samen met D66. Hebben ze ook hele andere opvattingen over allerlei kwesties. Waarom kan dat dan wel? Maar dat zit dan eigenlijk toch een beetje vast op het respect voor de democratie, het respect voor de rechtsstaat en de regels die we daarover hebben afgesproken. En dat zag je vandaag eigenlijk ook wel weer in de reacties. Ik zie ook dat mijn collega's er ook alweer flink over geschreven hebben. Ja. En, maar ga je dan niet te veel af op het sentiment dat er heerst vanuit Den Haag? Ik bedoel, het kan toch heel anders zijn in de provincie? Kijk, het was heel grappig. 5 jaar geleden was er in Den Helder, in Noord-Holland, was er een soortgelijke discussie. Daar wilde de lokale ChristenUnie-fractie ook in een coalitie met de lokale PVV stappen. En toenmalig partijvoorzitter Piet Adema, we kennen hem nu als minister van Landbouw, die stak er toen eigenlijk gewoon hoogstpersoonlijk een stokje voor. Omdat hij zich daarover heel krachtig tegen uitsprak. En uiteindelijk is dat dus ook niet gebeurd. Uiteindelijk heeft een landelijk bestuur niet echt zeggenschap over een regionale of een lokale afdeling. En dat wordt nu ook vandaag wel gezegd. En je ziet nu ook in de reacties die nu uit Den Haag komen. Ja, Schouten zegt, ik vind het ongemakkelijk, maar het is een keuze die ze zelf kunnen maken. Ja, precies. Wat daarbij ook wel meespeelt is, je moet niet vergeten dat als er in provincies wordt onderhandeld, zit er ook, en ik wil niet zeggen dat het opportunisme is, maar er zitten ook vaak mensen aan tafel die ook een beetje onderhandelen over hun eigen baan. Leg uit. Die mensen die daar onderhandelen, een heel deel daarvan wordt vaak ook gedeputeerde. Dat is een hele. Maar dat is landelijk toch ook? Wat zeg je? Dat is in de landelijke politiek gaat het vaak toch ook over? Nou, in de landelijke politiek banen. Onderhandelen natuurlijk wel. Komt uiteindelijk een veel groter kabinet uit dan de mensen die aan tafel zitten. Daar kan ook inderdaad. Er kunnen ook persoonlijke motieven een rol spelen. Maar hier is het ook wel. En bovendien gaat de provincie natuurlijk niet over de vrijheid van godsdienst. En gaat de provincie. Is dat niet eerder het geval? Ja. Ik kan me voorstellen dat op provinciaal niveau die politieke partijideologie net iets minder zwaar weegt. En ook gewoon sprake is van de vraag. Is er een match tussen de mensen? Helemaal, gaan wij het met elkaar helemaal aan het begin van dit traject, weet ik, is er een gesprek geweest in Flevoland. Hebben de mensen zeg maar de benen op tafel gelegd en hebben ze gewoon heel lang met elkaar gesproken van staan principiële bezwaren aan deze samenwerking op dit provinciale niveau dat rustige in de weg? Gesprek. Dat rustige gesprek is dat er geweest. En de uitkomst daarvan was, dat is er. Er zijn eigenlijk geen bezwaren om als PVV en ChristenUnie te gaan samenwerken. Dat was de conclusie van die provinciale afdelingen. Ja, en toen is dat spoor ingeslagen. En nu rolt daar vanavond, volgens mij is het een uurtje geleden gepresenteerd, een akkoord uit. Geeft dat ongemak in de partij. Koen? Ik denk dat je bij dit soort discussies ook moet erkennen dat kiezers het politieke landschap zo hebben gefragmenteerd dat je niet meer met 2 of 3 partijen naar keus kunt besturen. Ja. Dit is een grote coalitie in de zin van veel partijen. Dat zie je in meer provincies. Dat zie je ook in de landelijke politiek, waar ternauwernood 4 partijen in de Tweede Kamer een meerderheid hebben. Maar voor hetzelfde geld is dat bij een volgende verkiezing 5 partijen waarmee je moet gaan besturen. En je hebt het niet altijd voor het uitzieken. De kiezer die bepaalt welke spelers er op de dansvloer komen te staan. En dan moet je het mee doen. En ik denk dat het belangrijk is dat je toch kijkt dat je ook een beetje in lijn met wat de richting is van verkiezingen, dat je een coalitie vormt, dat je ook over bezwaren moet heen zetten. En dat partijen uitsluiten gewoon een hele lastige is. En ook lastig zal blijven. Want ik voorzie eerlijk gezegd zelf niet dat er door een politieke verandering opeens weer coalities van 2 of 3 partijen mogelijk zijn. Dus het is een nieuwe realiteit waar mensen zich gaan... Maar jij vindt uitsluiten sowieso niet geen goed idee? Ik vind uitsluiten op zichzelf geen goed idee. Ik weet bijvoorbeeld dat de VVD landelijk gezien alleen de PVV heeft uitgesloten bij de afgelopen verkiezingen, omdat die uitspraak van minder Marokkanen niet is teruggenomen. Dat is voor Mark Rutte een breekpunt geweest. Voor de rest is daar geen punt geweest. In de periode van Rutte 1 is er ook nog met de PVV samengewerkt. En het Forum van de Democratie? Ja. Dat is ook volgens mij niet uitgesloten. En je kan ook zeggen, ja, programmatisch kom je er niet uit. Of je komt er qua personen niet uit. Het is niet zo dat je ook meteen moet samenwerken met iedereen. Maar de realiteit is dat je, als je allerlei partijen uitsluit in een stelsel waar je met 6 of 7 partijen straks coalities moet vormen, dat je het bestuur ook onmogelijk maakt. En ik denk dat je als politieke partij wel een verantwoordelijkheid hebt de realiteit te erkennen. En dan ook daarna moet handelen, al doe je het liever anders. Ja, Koen, ik moet wel even zeggen dat Rutte wel ook Forum had uitgesloten. Oké, om samen mee te werken. Ja. Een ander punt is natuurlijk wel de verdeling van asielzoekers. Nou, ChristenUnie staat daar fundamenteel anders in dan de PVV. Kan dat een heikelpunt worden? Ik weet nog niet wat daarover in het coalitieakkoord is afgesproken in Flevoland. Dus, maar, we vergeven het je. Ja, nee. Maar daar wordt hij wel spannend. Ik denk dat ze daar uitgekomen zijn. Want anders had er vanavond niet een akkoord gelegen. En bovendien hebben ze hier natuurlijk te maken met landelijk beleid. We kennen allemaal de discussie die in Den Haag speelt over de spreidingswet. Nou, die is nog maar net ingediend bij de Tweede Kamer ter behandeling. En of die ooit nog van kracht gaat worden, dat moet ik nog zien. Ik denk dat zij gewoon op hele concrete thema's als ruimtelijke ordening, hoe gaan we verder met stikstof, waar willen we de woningen bouwen, dat ze daar allemaal in Flevoland prima afspraken over hebben gemaakt. Het blijft toch wel spannend, want het zijn uiteindelijk ook wel weer communicerende vaten, de landelijke en de provinciale en ook de gemeentelijke politiek. Dus als er landelijk iets gezegd wordt door Geert Wilders, dat het hele land weer ontploft. Het is toch een beetje een politiek mijnenveld, die partij. Dan kan het wel degelijk zijn weerslag hebben op die situatie daar. Lijkt me. Ja, dat denk ik wel. En dus daar zit toch een risico. Dus de stabiliteit is niet... Dan zal ook elke keer die kwestie weer op gaan spelen. En die principiële discussie van kunnen we wel samenwerken. Ja. Inmiddels heb ik het antwoord gevonden trouwens. Oh, ik vind jou wel heel snel. Ja, want ik zie jou heel even op je telefoon. Dus uitstekende googelaar zit hier. Ik zit even heel snel bij ons op de site te kijken. En er is inderdaad afgesproken dat er niets verandert aan de opvang van vluchtelingen in Flevoland. Oké. Okay. Dus met andere woorden, er waren 2 mogelijke scenario's, namelijk of opportunisme, de negatieve verklaring, maar de andere is dus dat die mensen samen daar hebben besloten dat ze kunnen samenwerken. Ik denk dat het heel mooi aansluit bij wat Koen net vertelde over de sfeer in de Eerste Kamer. Ik was een tijdje terug ook even in de Provinciale Staten van Zuid-Holland om naar een statenvergadering voor een gedeelte bij te wonen. Dat is zo'n andere politieke sfeer dan die we kennen in de Tweede Kamer. Er is misschien ook minder noodzaak om jezelf constant te profileren met teksten uitgesproken zijn. Dit is een open vraag hoor. Ja, wat ik nog wel een mooie vraag vind is waarom ze echt wel hebben gekozen voor deze vorm van samenwerking. Dat het PVV ook echt toetreedt tot het... Tot het college of een soort gedoogconstructie. Ja, je had ook. Ik weet dat ze in volgens mij hebben ze de vorige periode in Limburg een soort situatie gehad waarbij er een soort extra parlementaire college was, waarbij wel zeg maar iemand de PVV vertegenwoordigde in dat college, maar waarbij er niet zozeer sprake was van een coalitie, zeg maar. Je had ook inderdaad voor een gedoogconstructie kunnen kiezen. Maar ja, als je concludeert, dat is natuurlijk ook wel de logische. Als je aan het begin van het traject concludeert dat er niet echt praktische of principiële bezwaren aan de samenwerking ten grondslag liggen, ja, dan heb je eigenlijk ook geen reden om te zeggen, je moet maar op een andere manier aan ons samenwerken. Ja, we zeggen wel eens, Nederland wordt onbestuurbaar, want te veel partijen, et cetera. Maar dan is het inderdaad misschien hoopgevend dat er 5 partijen zich in de provincie elkaar hebben gevonden. Ja, en misschien is de ChristenUnie ook wel in staat om de mensen van de PVV wat milder te maken. Dat juist om met elkaar op te trekken, je elkaar positief beïnvloedt. Of ben ik te optimistisch? En hebben de PVV-mensen ook de ChristenUnie wat te leren? Zo, ja, alles gaat twee kanten op in het leven. Ja, ja, ja. Inderdaad. En nu ja. We het er toch even over hebben. Er is niks afgesproken over arbeidsmigratie, over migranten, over moslims, over moskeeën, over de-islamisering. Er staat allemaal geen letter over in. Er is ook niet een stap teruggezet op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming van de energievoorziening. Flevoland wil de koploper blijven van alle provincies in Nederland wat betreft duurzaamheid. Ja, dus een hoop dingen die landelijk echt totaal onbespreekbaar zijn voor die partijen kunnen dus in deze gemeente wel. En ze hebben apart een bijlage bijgevoegd waarin staat dat de hele coalitie onderschrijft dat alle Flevolanders binnen de grenzen van de rechtsstaat en conform artikel 1 van de grondwet het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet geloven. Vooruitstrevende. Nou ja. En ik denk wel ter afronding misschien dat het ook wel een keer goed is om positief over een brede coalitie te praten. Wat ik net zei, er zit ook een noodzaak in en er wordt vaak heel erg defensief gedaan. Ja, we konden niet anders, dus we hebben het maar gedaan. Als dit het nieuwe normaal is in de politiek, dan is het juist ook heel goed als politici wel die verantwoordelijkheid durft te nemen, met elkaar een coalitie aan durft te gaan. Ook laten zien dat het werkend kan zijn door werkafspraken te maken en dat op een goede manier te doen en te zorgen voor stabiel bestuur. Zodat het ook een geaccepteerder verschijnsel wordt. Want wat je nu vaak ziet is dat als politici met elkaar gaan samenwerken, dan komt er toch ook nog wel protest uit het land. Hoe is het mogelijk? Ik stem op die partij en ze gaan opeens met die andere partij zaken doen. Ja. Op het moment dat er ook meer begrip in de samenleving gaat ontstaan, ook in deze situatie vooral, dat het heel normaal is dat een partij ook toch samenwerking zoekt met een andere partij waar ze iets minder mee hebben. Dan kan het ook leiden tot een minder boze of verontwaardigde achterban. Ja. En dat kan ook weer helpen wat meer stabiliteit voor politieke steun en samenleving meer te krijgen. Meer stabiliteit, minder cancelcultuur, dat hoor ik je eigenlijk zeggen. We gaan zo meteen door van 9 tot 10. We gaan het nog hebben over artificial intelligence en India. Tot zo! NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedenavond, dit is de avondetappe. TV-sportjournaliste Dionne de Graaf. Ook dit jaar reist ze voor de avondetappe mee met de Tour de France, dwars door Frankrijk. Dit vind ik mooi aan wielrennen. En pionier van het straatvoetbal, Rocky Hayakaya. Ik sta vooral bekend om mijn techniek, mijn voetbaltrucjes. Over het WK vrouwenvoetbal en haar drive om jongeren met voetbal te helpen aan een betere toekomst. Sinds kleins af aan droom ik van voetballen in uitverkochte voetbalstadions. Dionne de Graaf en Rocky Hayakaya. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak ultrasnel 1 gigabit internet met Netflix en stream de beste series op het beste netwerk. Nu voor een superscherpe prijs en zonder activatiekosten. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Nu wegens groot succes een week verlengd. Pakken. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten.

NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Bijna 9:05. We gaan verder met ons nieuwsforum over de opmerkelijkste zaken van deze week. Dit uur over India, artificial intelligence over de heren Berlusconi, Trump en Johnson en over internationale treinen. En dat bespreken we met de heren Koen Petersen, Eerste Kamerlid van de VVD, theoloog Tom Mikkers en met Gerard Beverdam, politiek journalist van het Nederlands Dagblad. Ja, we beginnen met kunstmatige intelligentie. De eerste wet om kunstmatige intelligentie te reguleren komt een stap dichterbij. Het Europese parlement stemde voor de AI Act, waardoor bijvoorbeeld gezichtsherkenning in de publieke ruimte niet mag worden gebruikt. Deze week vroegen allerlei prominenten in Nederland in een petitie ook al om regels. Ja, die roep is er al wel langer. Maar ik ben eerst benieuwd naar jullie gebruik van artificial intelligence. Tom, jij gebruikt artificial intelligence? Ja, ik ben voor. Ik zie het als een soort wasmachine. Ik ga ook niet meer met mijn was naar de rivier en een wasbord. Dat doe ik. Ik zie het echt als een soort hulpmiddel. Het versnelt het schrijven van teksten. Je kunt er preken mee schrijven. Dus, schrijft je preken nou, dus met artificial intelligence. Ik heb het geprobeerd. En dan krijg je best nog. Het is niet eens zo'n slechte preek. Je moet er wel zelf vervolgens mee aan de slag. Maar het is net dat eerste duwtje. Dat helpt het. Verder kun je er prachtige foto's en plaatjes mee krijgen. Maar Tom, heel even concreet. Hoe begin je dan met dat proces van die preek schrijven? Ja. Natuurlijk gewoon het klassieke proces is dat je de Bijbeltekst erbij neemt en dat je gaat studeren en je gaat nadenken en wandelen met de hond. In dit geval zeg je schrijf een preek over, noem een Bijbelvers. En betrek daarbij de actualiteit, iets over de politiek en een opbeurende zin. En vervolgens dan... Maar moet je dan nog zeggen, het moet een katholieke preek zijn? Of... Ja, kan ook. Maak het iets katholieker. Dus dan kun je het nog een beetje bijsturen. En het is ook grappig om te zien. Dus het zorgt ook voor, wat Walt Disney zegt, put a smile on your face. Dat gebeurt er ook. Het is niet... Je moet er vervolgens wel zelf ook weer mee aan de slag. Maar ik zie het echt als een hulpmiddel. En het kan het schrijven ook versnellen. Hetzelfde geldt voor audiodescriptie. Stel, je interviewt iemand, kun je het meteen... binnen een paar minuten heb je de complete tekst. Dat maakt het werk voor heel veel mensen makkelijker. Ja, maar word je er ook niet een beetje lui van? Nee, want je moet vervolgens zelf na gaan denken, wat kan ik als mens nog toevoegen aan de techniek? Want er zit altijd, daar ben ik heel optimistisch in, wij hebben als mensen ook iets unieks in te brengen. En dat moeten we nu gaan leren met deze techniek. Oké, Gerard. Schrijf jij je stukken al met ChatGPT? Eigenlijk niet met ChatGPT, maar wel. Wij gebruiken wel op de krant sinds kort, gewoon in bescheiden mate, van die webdiensten die inderdaad opgenomen teksten uitwerken. Ja, want dat is eigenlijk het meest vreselijke werk wat er bestaat, toch? Ja. Nou ja, goed. En iedereen heeft er ook altijd zijn eigen manier in. Dus ik ben altijd iemand die een band afluistert. Tenminste, dat deed ik altijd. En dan werkte ik eigenlijk alleen uit wat ik waarschijnlijk zou gaan gebruiken. Er zijn ook mensen die tikken altijd alles uit. En dan ben je heel lang bezig. Maar nu kun je inderdaad zeggen... En een paar jaar geleden was dat echt nog drama. Dan kwamen de draken van teksten terug. Maar nu is dat echt een stuk verbeterd. Kun je het meteen vertalen ook? Ja, ik vind wel dat je het dan ook altijd heel snel moet doen... nadat je het gesprek hebt gehad. Want er zitten best wel slordigheidjes in. En soms moet je ook nog wel even terugluisteren... van wat er precies is gezegd. Maar het helpt wel. Tegelijkertijd, aan de andere kant, vind ik ook wel weer een nadeel. Want inderdaad, zoals ik net zei, van hoe ik een interview altijd uitwerkte... en nog steeds wel probeer, is dat je inderdaad een band luistert... en dan tegelijk een mooie tekst. Want als wij gaan uittikken hoe wij precies praten, dat is niet te lezen. Dat is gewoon spreektaal, is niet zomaar, kan niet zomaar één op één de krant in. Dus dat voeg je als mens toe. Dat blijft dus gewoon. Dus het is een versneller. Het is net als de was. Ja, nu nog. Doe je niet. Maar het wordt steeds beter natuurlijk. Dat is denk ik, kijk, net als Google Translate wat je vroeger had. Dat vroeger was heel nu krak, heb dat, je Google Translate. Uiteraard. Maar ik wilde zeggen, vroeger was dat heel krakkemikkig. En als je nu kijkt naar hoe dat gaat, dan zie je dat het systeem veel heeft geleerd en veel soepeler gaat. En dat zal hier ook mee gebeuren. Ik denk aan de ene kant met dit soort technologieën dat het enorm kan helpen. En er kunnen ongelukken mee gebeuren. Ik denk dat je een beetje met een auto moet vergelijken. Die als je die netjes bestuurt, dat het je enorm veel kan brengen. Maar als je er slordig mee omgaat, dat tot dodelijke dingen kan leiden. En dat je daardoor er slim van moet gebruik maken. En er ook voor moet zorgen dat de guidelines, de regels, de uitgangspunten zijn. Dat je er niet op een verkeerde manier gebruik van mag maken. Dus die regulering is wat jou betreft hard nodig? Nou ja, ik denk wel dat je daarnaar moet kijken. Kijk, welke gevaren zie je? Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat sollicitatieinterviews digitaal worden gedaan door een chatbot. Dus een digitale meneer of mevrouw die dan met een camera ziet hoe jij reageert op vragen. Dan moet je antwoord op geven, dat wordt geregistreerd. Nou, waar angst voor bestaat is dat daar bijvoorbeeld discriminatie in komt. Dan moet je wel ervoor zorgen, zoals ook bij normale mensen, dat het niet mag en dat niet gebeurt. Dus dat de regels die in een normale samenleving gelden, dat die ook gelden bij het gebruik van die technologieën. En dat wordt een hele klus. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je dat goed doet. Maar sollicitatiegesprek, het is toch ook een kwestie van iemand even een hand geven, aankijken, voelen wat er of er chemie is in die kamer. Dat is toch ook allemaal heel belangrijk. Dat klopt, maar in de Verenigde Staten, waar ze allemaal weer iets voorlopen, worden door grote bedrijven heel veel rondes van sollicitaties op deze manier gedaan. In het Amerikaans leger, waar te weinig psychologen, psychiaters, geestelijke verzorgers zitten, en er veel soldaten rondlopen met die posttraumatische stresssyndroom, als ik het goed zeg. Daar heb je ook digitale psychiaters die sessies doen met getraumatiseerde soldaten. Ja, je wil dan toch wel dat dat op een goede manier gebeurt. En dat de ethische regels die gelden voor zo'n beroepsgroep, dat die ook gelden voor de digitale variant ervan. En ik denk dat als je daar geen regels voor afspreekt, dat de kans dat het verkeerd kan gaan best wel reëel is. En dat je daar op tijd bij moet zijn. Maar we maken vaak ook een tegenstelling tussen de echte wereld waar het goed gaat en digitaal wat niet goed gaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de toeslagenaffaire, dat was mensenwerk. Volgens mij dat het er echt misging. Ja. Dus ik vind het ook, die tegenstelling geloof ik niet altijd in, omdat ik denk, ja, dat AI reflecteert vooral in de eerste plaats onze wereld. Dus als AI discrimineert, dan zegt dat dat wij discrimineren in de echte wereld. Dus het kan het in stand houden. Maar dat is toch ook wat Koen zegt. Ja, precies. Dus je moet daar goed naar kijken. Maar je moet jezelf ook daarmee tot de orde roepen. Want als AI zegt, als AI discrimineert, dan hebben we ook in de echte omgang zaken op te lossen. Ja, dus je moet als je dit soort technologieën en dat soort processen, of namelijk sollicitatie op psychiatrische hulpverlening of dat soort zaken een rol geeft, maar goed, je kunt nog duizenden andere toepassingen verzinnen. Dan moet je ervoor zorgen dat de regels die voor mensen gelden ook voor die technologie varianten gelden. Nou, de mens is niet onfeilbaar en misschien die technologie ook niet. Die moet dan worden verbeterd. Maar je moet wel de mensen die daar mee de markt in gaan aanspreken op correct gebruik. Zoals een auto die in Nederland de weg opstuurt ook aan technische eisen moet voldoen. En je niet elk zelfgecreëerd bouwwerk de weg op kunt sturen. En wat te doen met auteursrechten, dat vind ik het spannende. Want je kunt dus ook gedichten schrijven. Schrijf een sonnet, je Sinterklaasgedichten kun je via AI schrijven. Scheelt wel tijd, maar wat doe je daarmee? Van wie is het Europees Parlement wil dat je erbij gaat zeggen dat de computer ze geschreven heeft. Ik weet niet of dat dan op Sinterklaasavond per se hoeft. Ja. Nee, dat zou maar als je iets publiceert, moet dat er dan bijgezet worden. Ja, dan vind je dat een goed idee? Ik denk dat transparantie heel belangrijk is. En dan ga je ook weer zien wat de toegevoegde waarde is van de mens en wat bij de machine hoort. En op een gegeven moment denk ik dat we dat wel gaan maar jij leren. Jij bent ervan overtuigd, Tom, dat die toegevoegde waarde van de mens, kijk, ik kan me voorstellen dat dat nu nog evident is, maar over een paar jaar als ChatGPT of AI zo intelligent is, dat dan is het helemaal niet meer, dan is het net zo creatief als een mens. Of? Nee, maar ik denk dat de toegevoegde waarde van de mens blijft uiteindelijk altijd wat je net al zei, de ontmoeting. De echte ontmoeting, aanraken, elkaar in de ogen kijken, dat is nooit door een computer te vervangen. Maar hoe verklaar je dan dat Paul McCartney laatste aantal dagen geleden bekend maakte dat de Beatles binnenkort met een laatste nummer komen, dankzij AI? Nou ja, dat is muziek, dat is een uiting, dat is iets afgeleids. Maar gewoon het ontmoeten. Maar die sollicitatiegesprek. Ja, goed, dan nog denk ik, de echte ontmoeting. Er gaat niets boven de echte ontmoeting. Nee, dat kun je vinden, alleen de realiteit is. Werkt ook anders, dat kun je vinden, maar de realiteit is dat bedrijven op deze manier hun sollicitaties inrichten. En dan zeggen ze, ja, de computer kan het een keer fout hebben, maar Piet of Mien van de personeelsadministratie ook. En ik denk wel dat de regels die voor mensen gelden, dat die ook moeten gelden voor de digitale vervanging daarvan. Maar je ziet met alle onderwerpen die we aanraken, het is heel breed. Ik zag laatst een interview met een schilder, ook in de Verenigde Staten. En die had opdracht gegeven, maak 5 schilderijen in mijn stijl met deze varianten erin. En hij zei, ik viel van mijn stoel, waar ik een week over doe, dat kwam hier in 3 minuten de printer uitrollen. En 3 daarvan had ik zo zelf kunnen schilderen, dat zijn echte schilderijen van mij. Maar ik had ze niet gemaakt. Die zijn door die technologie ontwikkeld. Hij heeft al een fotowedstrijd ook gewonnen. En op die manier is wel ook transparantie, denk ik, heel belangrijk. Sowieso super belangrijk door allerlei verzetten heen. Om ook wel aan te geven wat de herkomst is van die bronnen. Maar ook als je naar de filmpjes kijkt met het hoofd van een celebrity op een of ander iets, en dat loopt dan te zingen of te praten. Als je kijkt naar de kwaliteit van de stem. Hoe dat allemaal zich ontwikkelt. Het is door de bank genomen niet meer van echt te onderscheiden. Als je niet transparant bent en ook niet de verplichting hebt om transparant te zijn over wat is de herkomst daarvan en waar kijk je naar. Ja, dan kan dat wel heel snel tot misverstanden leiden. En dat wil je natuurlijk niet. Ja. Maar die kunstenaar, ik blijf daar even hangen. Ja? Die geeft dus een opdracht aan zo'n artificial intelligence programma. Die tikt op ChatGPT in of een kunstvariant ervan. Maak een schilderij in de stijl van, nou goed, zeg dat die Piet heet, in de stijl van Piet. Met een draak in een tropisch regenwoud. En er komen 5 varianten uit. Zegt 2 waren spuuglelijk en 3 had ik zo geschilderd kunnen hebben. Maar moeten we daarover jubelen? Of moeten we daar ook heel erg verdrietig van worden? Het is een realiteit, dus je kan er van alles van vinden. Maar dat duwt het niet terug in de doos. Maar de vraag is wel, hoe ga je ermee om? Maar ik vind denk wel dat we nu heel erg hebben over, zeg maar, tussen aanstekens leuke toepassingen van AI. Mm. Terwijl de dingen die van de week natuurlijk in het Europese parlement zijn besproken, die gaan heel erg over, wat doen we met gezichtsherkenning? Ja. Dus vastgelegd dat je bijvoorbeeld dat in de publieke ruimte gezichtsherkenning niet mag worden toegepast. En dat gebeurt bijvoorbeeld in China wel. Daar krijg je gewoon een berichtje als je door rood bent gelopen. Dus ik vind dat we en de discussie over privacy veel breder moeten voeren. Zeker nu AI op allerlei terreinen gaat opkomen. En ik vind dat we, ja, dat vind ik zelf een hele boeiende discussie. Een beetje filosofisch haast. Gaat techniek ons ook op een gegeven moment niet als mens boven het hoofd groeien? Wordt techniek niet in zichzelf een soort onbeheersbare kracht, zeg maar, die op een gegeven moment over ons leven gaat heersen, waarbij we dan die zich dan ook niet meer laten beteugelen? Dat is het al. Daar zitten we al in, volgens mij. Ja, jij denkt op een gegeven moment dat AI en de mens tegenover elkaar komen. Nee, alles van techniek. Ik bedoel, ik heb hier die telefoon naast me liggen. Ik weet niet hoeveel uren per dag ik erop kijk. Die heeft je ook al overgenomen. Ja, is herkenbaar. Vorige week had ik een botsinkje. Dan moet je ook via de telefoon. En dan heb je weer ergens een QR-code. Nou, ik vond de coronatijd wat dat betreft ook op een bepaalde manier ook ontluisterend om te merken hoe dat die techniek in zekere zin zaken ging overnemen. Volgens mij is het altijd, zodra het in handen komt van slechte mensen, gaat het verkeerd. Of van slechte systemen. Maar ik denk als we dat morele gesprek erover blijven voeren, ja, dan vrees ik dat het iets is waar we mee te dealen hebben. En het kan ons misschien ook wat brengen. Ja, nou ja, dat is duidelijk, hè, dat het ons wat kan brengen. Maar dat er ook dus grote risico's aan vastzitten. Vergelijkbare discussies die over beveiligingscamera's. Als we het hebben over privacy, het aantal neemt enorm toe. En de vraag is of ze veiligheid bieden of dat ze die privacy schaden. Privacy waakhonden trekken in elk geval aan de bel nu, hè, omdat er elke maand 1000 camera's bijkomen. Hebben jullie enig idee hoeveel camera's er in Nederland zijn, hangen in de publieke ruimte? Ik denk heel veel. En als ik alle telefoons nog meetel, waarop mensen elkaar ook voortdurend fotograferen. Nee, die tellen we niet mee. Nee, het gaat puur om de camera's. Heel veel. Ja, wat is het? Ruim 300.000. Een miljoen? 321.000. Oké. Okay. Ja. Dat is heel veel. Nog niet zoveel als een miljoen. Gerard, slaan we door? Is dat iets waarin jij je herkent? Ja. Kijk, ik ben natuurlijk ook gewoon een kind van deze samenleving, zou ik aan zeggen. Dus je raakt er ook wel mee vertrouwd. Hè? Ik bedoel, en wat Tom ook zegt, techniek heeft natuurlijk ook heel veel fantastische toepassingen. Ik denk dan altijd, wie bekijkt al die beelden? Je ziet wel zo'n meldkamer van een politie waar dan mensen camerabeelden voortdurend zitten bekijken in bijvoorbeeld uitgaansgebieden. Nou, dat lijkt me een hele zinvolle toepassing. Maar voor de rest vraag je wel af, hoe lang worden die beelden bewaard? Wie heeft de toegang toe? Wat voor dingen hebben we daar met elkaar over afgesproken? Inderdaad, zoiets als gezichtsherkenning. We kunnen met elkaar vastleggen dat we dat niet willen, maar gebeurt het dan ook echt niet? Hoe gaan we dat garanderen? Ik vind eerlijk dat we... Mijn indruk is dat we heel erg op deelonderwerpen, dat zie ik ook in de Kamer, dat wel dan... Hè, vorige week was er nog weer een debat in de Kamer. Dat ging dan over gewoon meer online gegevens en hoe die beschermd worden en beveiligd worden. Maar dat we dus heel erg op deelonderwerpjes elke keer een discussie hebben. Ja, maar dan slaan we daarop aan. Maar een heel groot maatschappelijk debat over privacy, Ik moet me altijd herinneren, volgens mij een boek van Thea Beckman, wat ik in mijn jeugd las, dat er zij schetste daar een soort samenleving waarbij je dan alleen nog maar kon deelnemen als je een chip had, volgens mij. En dat hoeft nu eigenlijk niet eens meer, maar je kunt bij spreken ook bij elke NS-station nu camera's gaan ophangen, dat ze zeggen, oh, Tom, die gaat met de trein. Nou, hoef je geen chipkaart meer te hebben, maar het komt gewoon automatisch op je rekening te staan. Dat soort toepassingen, die gaan gewoon mogelijk worden. Ja, maar het ingewikkelde vind ik dan ook weer dat we ook onszelf weer niet goed beschermen als het bij privacy gaat. Want ik ben heel erg voor dat we dat gesprek volgens mij veel fundamenteler moeten voeren. Ja, meer een ideologisch breder gesprek maar dan. Iedereen maakt maar selfies. Maar ik verbaas me altijd over ouders die voortdurend hun kinderen fotograferen en op sociale media zetten. En dat schattig vinden. Terwijl ik zou volgens mij woest zijn op mijn ouders als ik op mijn 18 erachter kwam dat ze me 18 jaar lang hadden gefotografeerd, hadden gedeeld met de familie en dat het constant maar doorging. Elke dag foto's van kinderen. Ik bedoel, dus er zit ook iets raars dat we enerzijds op die privacy focussen. En niet alleen met de familie, maar ook met wildvreemden als je een open profiel hebt op Instagram. Ook, dus daar zit iets, ik denk dat heeft allemaal met elkaar te maken van, ja, de mens wil gezien worden. Ik denk dat en bekeken misschien wel. Maar het is wel ingewikkeld. Mensen die hebben ook natuurlijk een camera vaak bij hun voordeur hangen. Nou, ja, heb ik toevallig nu een neef die was dat laatst aan het terugluisteren. En liep iemand langs. En dat telefoongesprek dat die persoon aan het voeren was, dat kon hij woord voor woord volgen. Ja. Het best wel ongemakkelijk worden daarvan, toch? En veranderde dat. Wist hij ook wie het was? Of, Nee, ja, nou, dat maakt niet uit. Maar ik bedoel, als we het hebben over de juicy details. Ja, dus ging het over. Ik denk wel dat je ook net als bij het vorige onderwerp hier ook wel een beetje die maatschappelijke ontwikkeling als realiteit moet zien. Op het moment dat je naar LinkedIn en Facebook en al die andere social platforms kijkt, dan zie je dat mensen zeer exhibitionistisch zijn. En dan is het wel ook heel bijzonder als je tegelijkertijd in familieomstandigheden wat preuts bent op dat vlak en zegt, wat god, wat gek dat mijn moeder een foto van mij op Facebook heeft. Nou, niet helemaal, want de wetgeving geplaatst is wel zo, bijvoorbeeld bij kinderen op tv, dat er hele duidelijke regels zijn dat het niet kan. Dus tuurlijk, en dan moet je dat ook niet doen. Maar ik probeer meer algemene beeld te schetsen, dat in vergelijking met 30 jaar geleden is iedereen veel meer bezig met zelfpromotie. En dat is ook in bepaalde opzichten schaamteloos. Als jij het voorbeeld zegt van, god, er loopt iemand voorbij de camera van mijn neef en die kan dat meeluisteren. Als ik in de trein zit, kan ik ook met iedereen meeluisteren. Dus dat is ook veel normaler geworden. Maar dan wat ik ook nog een keer heel vervelend vind als verplichte meeluisteraar. Maar de schaamteloosheid waarmee mensen van alles en nog wat in de publieke ruimte delen is enorm gegroeid. Niet voor iedereen. Maar ik denk wel dat ook een stuk realiteit is. En de andere vraagstuk is natuurlijk, hoe komt dat iedereen een camera voor zijn deur wil hangen? Ik denk dat je ook moet, hè, er zal ook een bepaalde behoefte zijn uit gevoel van veiligheid, dat mensen het belangrijk vinden om beschermd te worden. Nou ja, ik vind het mensen in staat stellen om hun eigen veiligheid te creëren, dat ook een hele legitieme gedachte is. En dat de overheid ook best wel mogelijk moet maken dat mensen veilig kunnen leven in een. Wat moet de overheid dan doen? De overheid moet het mogelijk maken. Wat met die camera's? Moet de overheid iedereen dan een camera geven? Of wat bedoel je daar nee, dan concreet mee? Dat hoeft helemaal niet. Dat is weer wat overtrokken. Maar je kunt wel mensen de ruimte geven om te zeggen, ik voel mij veiliger met een camera voor mijn deur. Dus geef mensen dan maar de gelegenheid om dat te doen. Je hebt ook nepcamera's overigens die jouw vraag ging niet over nepcamera's. Jouw vraag wat moet de overheid doen? Toestemming geven of hier van mensen in staat stellen om dat te doen. Want blijkbaar is er behoefte aan een camera voor gevoel van veiligheid. Goed. We gaan naar het volgende onderwerp. Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud. Wij zien de proclamatie eigenlijk als het historische feit. Premier Rutte, die namens het kabinet erkent dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd van ons land. Toenmalig leider Sukarno riep op die datum de onafhankelijkheid uit, maar Nederland heeft dat in het verleden nooit erkend, want wij hanteerden tot nu toe 27 december 1949. 4 jaar later dus, na een bloedige oorlog. De erkenning is de uitkomst van het Kamerdebat van deze week, naar aanleiding van 3 rapporten over de rol van Nederland in de voormalige kolonie Indonesië. Gerard, dat debat, hoe verliep dat? Het was een best wel wonderlijk debat, zoals je ze niet zo vaak ziet. Waarbij ook wel links-rechts tegenstellingen er niet echt leken te zijn. En iedereen ook wel onder de indruk was van bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal van SGP-kamerlid Rolf Bisschop. Die vertelde met welk verhaal zijn vader als jonge jongen naar Indonesië was gegaan om daar te vechten. En dat... Ja, achteraf moet je gewoon zeggen dat Nederlandse militairen met een soort onmogelijke opdracht die oorlog in zijn gestuurd. En dat er dus ook nog steeds grote zingevingsvragen rond die oorlog spelen. Wat mij ook altijd opvalt bij Indië-veteranen is dat ze ook voor een deel vaak helemaal niet willen praten over wat er is gebeurd. Volgens mij zijn er enorme trauma's. En ik denk ook dat die discussie over dat 1945 of 1949 ook heel erg samenhangt met toch wel gewoon worstelingen met de vraag van... wat hebben wij daar eigenlijk gedaan? En voor welke zaken hebben we daar gestreden? En was dat wel een goede zaak? En goed. In ieder geval, dat ik vind het ook sowieso fascinerend als iemand die eind jaren 70 is geboren... om te merken hoe zoiets zeg maar zoveel jaar later toch nog steeds zo gevoelig kan liggen. Bij zoveel verschillende partijen ook. Niet politieke partijen bedoel ik, hè? Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Molukkers in Nederland, die hebben zich uitgesproken, die zijn woedend. Zonder die oorlog waren zij hier niet geweest. En dat is natuurlijk ook een geschiedenis die wij ons in Nederland niet zo vaak realiseren, maar die in die gemeenschap nog heel sterk wordt beleefd. Ja. Je had het net al even over de veteranen. Hè? Wat is de houding van de regering richting de Nederlandse militairen op dit gebied? Je overvraagt me wel een beetje. Nou, sorry, dan zal ik hem iets specificeren. De rechtspartijen vinden dat de veteranen eigenlijk hiermee ten onrechte in het verdachtenbankje worden gezet. Ja, nee, precies. Met die vroegere erkenning natuurlijk. Want daarmee zeg je eigenlijk... Dat die oorlog zinloos was. Tenminste, dat zou je eruit kunnen concluderen. En wat daarnaast ook speelt, is toch de vraag van wat is er allemaal gebeurd? Hè? Er zijn gewoon behoorlijke rapportages van echt dingen. Waar bijvoorbeeld GroenLinks-Kamer het Ellemeet, die dronk er heel goed op aan bij Rutte om dat ook echt als oorlogsmisdaad te bestempelen. Dat wilde Rutte niet. Maar we hebben het wel over dingen die daar gebeurd zijn. Als standrechtelijke executies en dorpen die zijn platgebrand. Maar vervolgens is dan natuurlijk inderdaad de vraag, als dat zo wordt opgeschreven, dat is natuurlijk super pijnlijk. Maar wat betekent dat dan? Ook voor je houding ten aanzien van de Nederlandse veteranen. Maar het is natuurlijk niet zo dat je al die veteranen voor misstanden verantwoordelijk kunt houden. Nee, want wie is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor? De politiek. Voor? En daar zou naar gekeken moeten worden. Ik bedoel, bij mij zijn echt in de loop van mijn leven een beetje de ogen open gegaan. En het boek van David van Rijbroek, Revolutie, is heel belangrijk geweest. Toen dacht ik alleen maar, ik las dat boek, hoe wij daar eeuwenlang eigenlijk als springhaan hebben huisgehouden en de boel hebben leeggeroofd. Waarom heb ik dit niet geleerd? Waarom weten we dit niet? Ook die bedoel hele... je nou op school? Je hebt nooit geleerd over de... Ik ben opgegroeid met wat jammer dat Indië niet meer van ons is. En er komt de rijsttafel vandaan en bied ik er van Dortzong leuke liedjes met een wonderlijk accent. Dat was een beetje de sfeer. En als je verdiept in die geschiedenis en de rol van Nederland daarin, en met name dan ook de rol van de politiek, want daar wordt het besluit genomen. Dus ook die hele onafhankelijkheidsstrijd daar. Wij voerden daar inderdaad oorlog. Heel schandalig bijvoorbeeld is ook uit dat boek, dat toen uiteindelijk Nederland Indonesië erkende, Indië dus opgaf, toen moest er afgerekend worden, net als bij een echtscheiding. En toen moest vervolgens Indonesië de oorlog betalen die Nederland gevoerd had. Ja. Als je dat leest, dan denk je, waarom heb ik dat nooit geleerd? Het ging deze week niet over Drees. Het ging niet over... de mainstream politiek vond dat ze daar een soort beschavingsoffensief voerden. We hadden deze week ook Thierry Baudet met een afschuwelijk pleidooi hoe mooi het kolonialisme was. En dan wordt gezegd racist en fascist. Dan wordt hij als het ware in Nazi-Duitsland gepositioneerd. Nee, Thierry Baudet houdt het verhaal dat in die tijd mainstream politiek Nederland voerde. Dus... Maar Tom, vind jij dan dat de Nederlandse politiek ook wat meer introspectie mag tonen over de rol van de Nederlandse politiek? De Partij van de Arbeid had het niet over Drees. Ik bedoel, het wordt allemaal heel omzichtig, wordt die discussie gevoerd. De eigen rol van de politiek, daar wordt niet op gereflecteerd. En dan gaat het snel over de oorlog en die veteranen. Ja, ik denk, het moet eigenlijk spaden dieper. We zijn nog maar net begonnen, denk ik, met de reflectie op deze tijd. En de conclusie is volgens mij, ik vind het heel pijnlijk. En als je het realiseert, dan denk je, en dan hebben we ook nog de slavernij, de transatlantische slavernij, ik noem het er ook maar even, waar we ook op aan het reflecteren zijn. Dan hebben we nog heel wat huiswerk voor de boeg. Koen. Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Ik heb ook zelf in mijn middelbare schooltijd en ook bij mijn tijd als politicologie-student hier eigenlijk geen serieuze aandacht aan hoeven besteden. Dat zat niet in het programma. Dus je hoort inderdaad toch? De oppervlakkigheden die worden genoemd. Ik denk wel dat het gewoon een hele complexe discussie is waar heel veel elementen aan zitten. En dat het onderwerp van die datum één aspect is. Maar ik vind dat je de discussie over het terugkijken erop en hoe dan verder niet moet verengen tot alleen die datum, hoe belangrijk dat dan ook vanuit verschillende facetten is. En dat het denk ik in bepaalde opzichten met de slavernijdiscussie te vergelijken is. Mm. De komma en niet de punt. En dat het nog heel veel tijd zal kosten om het allemaal te ontvlechten en te ontrafelen. En te komen tot iets waar uiteindelijk iedereen in de terugblik en vooruitblik mee kan leven. En ben je het eens met Tom afsluitend hierover dat de Nederlandse politiek wat meer introspectie mag tonen hierover? Ja, maar ik denk ook dat dat gebeurt. Als je kijkt naar dat rapport dat een jaar geleden verschenen is, het debat dat nu is verschenen, de boeken die daaraan voorafgaand ook zijn verschenen en ook grote maatschappelijke impact hebben gehad, dat proces nu wel veel actiever gaande is dan dat 10 jaar geleden was. En ik denk met dit soort grote thema's dat het altijd heel goed is om te doen. Ja, maar voortschrijdend inzicht. Ik ga afronden. Het is 9:30 namelijk. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Jennifer Okloen. De Amerikaanse klokkenluider Daniel Ellsberg is overleden. Hij lekte in 1971 de Pentagon Papers. Die toonden aan dat 4 achtereenvolgende Amerikaanse regeringen gelogen hadden over motieven om deel te nemen aan de oorlog in Vietnam. Ellsberg was 92 jaar. De zorg voor hooikoortspatiënten schiet ernstig tekort, zegt de beroepsvereniging voor allergologen tegen Nieuwsuur. Er zijn niet genoeg allergologen voor het aantal patiënten dat een behandeling in het ziekenhuis nodig heeft. Mensen moeten daardoor soms maanden wachten. Afrikaanse landen willen bijdragen aan een vredesplan voor Oekraïne. Dat zei de president van Zuid-Afrika na een ontmoeting tussen een Afrikaanse delegatie en de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Zelensky zei vandaag opnieuw dat vredesbesprekingen pas mogelijk zijn als Rusland zijn troepen uit Oekraïne heeft teruggetrokken. De NAVO gaat onderzeese pijpleidingen en kabels beter beschermen. Aanleiding is de vermoedelijke sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in september. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg is het onmogelijk dat alle leidingen in de gaten worden gehouden, maar kan de NAVO wel beter worden in het verzamelen van inlichtingen. Langs de lijn en omsteken. Ja, we gaan verder met ons nieuwsforum met politicus en Amerika-kenner Koen Petersen, met theoloog Tom Mikkers en met politiek journalist Gerard Beverdam. Ja, de voormalige Italiaanse premier, mediamagnaat en voetbalbestuurder Silvio Berlusconi overleed deze week. Hij werd 86 jaar. Hij kreeg een staatsbegrafenis waarbij 2000 mensen waren, onder wie oud-premier Balkenende. Toch leken veel wereldleiders en politici het moeilijk te vinden om al te positieve woorden in hun condolences te verwerken. Zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. He was obviously a tremendously significant figure in the life of Italy, in the political life, in the public life of the country. Many American administrations worked with him over the years. Ja, een heleboel woorden. Wat zegt hij nou eigenlijk, Tom? Ja, over de doden niets dan goed. Hoe zou jij Berlusconi herinneren? Ik dacht dat hij niet dood kon gaan. Die man was van plastic. Ja. Zijn tanden werden steeds witter. Zijn huid werd steeds strakker en bruiner. Je dat haar werd maar niet door. Grijs. Nee. Het was een soort bijna een soort robot. Wat net over AI. Nou, zo ziet AI eruit over 100 jaar. Nou, we weten, hangt hij nog ergens in de cloud. Wie weet. Ja. Maar je had, tenminste, hij leek een beetje onsterfelijk als ik jou zo hoor. Maar hoe herinnerde jij hem nog meer? Ja, ik vond het gewoon een beetje een soort nep, vond ik de man. Kijk, meestal als mensen ouder worden, dan krijgen ze ook een soort wijsheid over zich. Of dan ga je het leven erin doorvoelen. En dan gaan mensen wijze dingen zeggen. En dan wordt het materiële wat minder belangrijk. En dan. En dit was iemand waar je iets heel anders, althans ik iets heel anders aan beleef, dat ik denk, dit in spiritueel opzicht, dat is dan waar ik dan een beetje meestal op let, denk, ja, er zit volgens mij geen ontwikkeling in, dit stilstaand water zit ik naar te kijken. Dat is het gevoel dat ik heb gehad. Dat klinkt niet positief, Tom. Nou, het is niet zozeer positief of negatief. Het is redelijk constaterend dat ik dacht, wat is de ontwikkeling die deze man in zijn leven heeft doorgemaakt? En soms vind ik dat je kunt voelen dat mensen echt een ontwikkeling hebben doorgemaakt en veranderd zijn. En dit werd een soort stripfiguur. Ja. Het was ook wel echt een megalomane man. Ook. Dus dat zat, wel boeiend. Hij vergeleek zichzelf met Jezus. En hij zei ook volgens mij op een gegeven moment van, ik ben de meest vervolgde man in de geschiedenis. Dan loopt er toch een streep door je heen als je dat zegt. Ja. Het enige wat je Anthony Blinken eigenlijk net hoorde zeggen, wat nog enigszins gedetailleerd was significant person of figure. Dat was natuurlijk ook zeker wel. Ja, maar wat zegt dat over die politieke cultuur in Italië? Ja, kijk, ik heb even wat teruggelezen. Goed voorbereid natuurlijk, maar je moet ook niet vergeten, denk ik, dat hij is opgekomen in de jaren 90. Toen de Italiaanse christendemocratie aan corruptie ten onder ging. Het landschap was compleet versplinterd in Italië. Hij is in dat gat gesprongen. Hij bood mensen kennelijk iets waar ze toen behoefte aan hadden. Maar ik denk niet ook dat je terugkijkend kunt zeggen dat hij nou een vertegenwoordiger was van heel Italië. Ik denk ook dat er altijd heel veel mensen zijn geweest die er toch met heel veel reserves naar hebben gekeken. En ik denk ook in de recente politieke geschiedenis van Italië dat toch ook wel wat veranderd is. Ik hoop ook, mag ook echt hopen, dat zo'n tijdperk van ook de manier waarop hij sprak over vrouwen en zijn omgang met seksualiteit, dat hopelijk toch iets is wat we een beetje achter ons kunnen laten. Ik zie eigenlijk ook wel weer positieve lichtpuntjes in Italië, waar twee hoogbejaarde mannen elkaar hebben opgevolgd als president van de Republiek. En die toch veel meer moreel gezag uitstralen dan Berlusconi ooit heeft gehad. Koen? Ja, ik denk vooral dat, tenminste vanuit mijn perspectief vind ik het interessant, dat Berlusconi wel de eerste, laat ik zeggen, celebrity politicus was die landelijk opereerde in een significant land. En eigenlijk heeft gedaan in een tijdperk zonder internet wat Trump in 2016 heeft gedaan. Namelijk kiezers mobiliseren die normaal gesproken niet zo makkelijk te mobiliseren zijn. Berlusconi deed het met zijn tv-zenders en zijn media-imperium. Trump deed dat later, maar wel door ontevreden mensen, afgehaakte mensen, een stem te geven. Ik geef geen inhoudelijk oordeel erover, maar je ziet wel dat hij daar een mobiliserende kracht mee heeft gehad. En in Italië ook premier is geworden. Zoals Trump dat met bepaalde parallellen en ook de stijl die net werd genoemd, is daar een onderdeel van, ook daartoe in staat is geweest. Je ziet dat na Berlusconi nog een hele sloot, een komiek en dat soort types in de Italiaanse politiek ook ver is gekomen. Het is denk ik ook wel een stuk nieuwe realiteit. En daar heeft hij wel als eerste school mee gemaakt. Ik weet niet of hij de uitvinder ervan is of gebruik heeft gemaakt van media die hem ter beschikking stonden. Nee, zoals Trump dat ook heeft gedaan. Maar je ziet het bij de Brexit. Je ziet het bij Boris Johnson. Hij was wel de eerste populist in West/Zuid-Europa. Nou, ik weet niet of wat populisme is iets wat natuurlijk al eeuwenlang teruggaat. Dat is wel een populist die in staat is geweest om met de beschikbare media over de gevestigde journalistiek heen te springen. De kiezers rechtstreeks te benaderen. Ook omdat hij toevallig heel veel tv-stations en kranten en zo had. Maar wel dat filter heeft, eroverheen is gesprongen. Mensen rechtstreeks heeft geraakt en ook heeft gezegd, ik ben de stem van die vergeten groep kiezers. En was hij dat dan ook volgens jou? Nee, dat weet ik niet. In ieder geval, hij is wel in staat geweest om drie keer premier te zijn. En op het moment dat je met een boodschap komt die niet aanslaat, lukt je dat niet. En daar heeft hij dus wel een soort sentiment uit die samenleving opgepakt, zoals Trump dat ook doet. Ik ben het ook met Gerard eens dat hij niet de premier van heel Italië is geweest, maar Trump domineert het Amerikaanse nieuws en krijgt ook maar landelijk gezien de helft van de kiezers achter zich en de andere helft niet. Dat heeft ook met die polarisatie te maken. Hetzelfde geldt voor Biden, dus het is niet iets wat per se bij Trump of Berlusconi ligt. Maar het is wel iemand die ook daar heel erg domineert. En het is wel een nieuwe stijl van politiek bedrijven die steeds merkbaarder allerlei landen binnenkomt. Maar heeft hij dan ook een soort nieuwe realiteit is. Heeft hij ook echt iets kunnen betekenen voor Italië? Want je zegt net, hij heeft een bepaald sentiment opgepikt. Maar blijft het daar dan bij? Of heeft hij ook nog iets significants voor het land betekend? Ik vind het in Italië altijd lastig om te zien welke premier daartoe in staat is, omdat ze nooit zo lang zitten. En meestal krijg je als politicus iets voor elkaar als je zaait, als je water geeft en als je oogst. Maar daar heb je wel tijd voor nodig. En met de doorstroom van premiers in Italië is het denk ik heel lastig om er één aan te wijzen. Zeker maar Berlusconi heeft toch lang gezeten? Ja, maar wel weer met tussenpozen. Wel lang. Vier kabinetten. Ja, maar als je ziet bij Mark Rutte, die doet dat dan achter elkaar. Die is dan 13 jaar een continuïteit in een land. En ik denk dat je dan op een andere manier effect kunt hebben dan wanneer je dat doet met tussenpozen. Dus daar zou ik niet zo gauw het verschil kunnen noemen wat hij heeft gemaakt. Maar ik ben ook geen Italië-deskundige. Dan gaan we je daar ook niet verder in detail over ondervragen. Nog heel even dan naar de voetballink. Hij hielp Italiaanse voetbalclubs en die wonnen onder zijn leiding 29 bekers. Italianen die zijn, nou ja, soms geneigd, misschien wel ook wel AC Milan supporters zijn soms geneigd om daardoor eigenlijk zijn misstappen en corruptie beschuldigingen te vergeven. Zo ook Ruud Gullit en Barker van Basten, die bij zijn club AC Milan voetbalden. Dit vind ik ook wel echt een grote meneer die ons ontvallen is. Dat vind ik wel heel erg jammer. Ik heb altijd wel een enorm goed gevoel met hem gehad. Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik denk de beste president die ik me had kunnen wensen. Ja, de beste brood men eet, wiens woord men spreekt. Hier worden wel rollen door elkaar gehaald, voor mijn gevoel. Ja, hij creëerde natuurlijk ook een soort droomwereld vol glamour. Het is een man die volgens mij gewoon, net als de meeste mensen van ons, gewoon arm of in ieder geval niet rijk is opgegroeid. En doordat hij volgens mij in de bouw een fortuin vergaat, daarna de media in kon en zo, ja, in een soort droomwereld creëerde. Maar uiteindelijk, en dingen voor mensen regelde. Ik denk dat hier en doorklinkt. Hij heeft vast dingen voor hen persoonlijk gedaan, of voor de club of voor het voetbal. Maar dat is iets anders dan leiding geven aan een land en ook. Kan je je voorstellen, want het is zo'n flamboyant figuur, maar toch even die misstappen, corruptiebeschuldigingen, voorliefde voor jonge vrouwen. Dat zijn ook hele schandalen bekend. Kan je je voorstellen dat zo iemand in Nederland, premier zou kunnen zijn? Nee. Of leiding zou kunnen geven? Nee, maar ik denk dat wij ook in dit opzicht gewoon niks van Italië begrijpen. Nee. Volgens mij heeft hij vorig jaar dus, de man was dus 85, heeft hij nog een keer tegen een voetbalclub gezegd: als jullie winnen, dan stuur ik een bus vol prostituees. Ja, dat zou toch, als in Nederland iemand van dat statuur zo'n uitspraak zou doen, dan denk ik dat we toch wel hele avond talkshows kunnen vullen. Ja, en in Nederland toetsen we ook nog altijd wel aan de waardigheid van bepaalde ambten. Ik bedoel, dat vind ik ook, kalft een beetje af, omdat ik soms ook vind dat ik denk, nu wordt wel iets te gewoontjes en iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Maar we hebben toch nog wel die waardigheid van sommige ambten waar mensen op bevraagd worden. Dat denk toch wel één spiegel voor houden. We hebben in 2002 Pim Fortuyn gezien. En ik wil niet een één op één vergelijking maken van Pim Fortuyn en Berlusconi. Maar Pim Fortuyn had ook een besproken verleden. Daar was hij ook heel erg open over. Maar het was wel een controversiële persoon. Hij had een hele sloot aan werkgevers achter zich gelaten, waar hij overal met slaande deuren en ruzie weg was gegaan. Hij, om het maar eufemistisch te zeggen, prikkelde het politieke debat. Maar had zomaar premier kunnen worden. In ieder geval leider van de grootste partij. Flamboyant is nog iets anders dan. Het gaat me even niet om die kwalificaties. De vraag is, zie je zo iemand in Nederland boven komen drijven? Ik denk, dat zou kunnen. Want met Fortuyn hebben we 20 jaar geleden, voordat sociale media domineerden, al iets vergelijkbaars gezien. En ik sluit helemaal niet uit dat er nog een keer zo iemand in de buurt komt. Het maakt wel duidelijk dat als de gevestigde politiek echt een groot gapend gat laat ontstaan, wat van maatschappelijk onvrede, wat niet op beantwoord wordt, en iemand springt daar op een goede manier op in, dat dan een deel van de kiezers heel vergevingsgezind is. Dat hebben we in Italië gezien en dat heb je bij Pim Fortuyn gezien. Het Nederlands politieke stelsel is heel toegankelijk. We denken soms van niet, maar Fortuyn kwam uit het niets met, als hij had geleefd nog, dan had hij zomaar de grootste kunnen zijn geweest. Dat is een grote what-if, maar in ieder geval, hij was een significante factor. Je hebt de BBB bij de afgelopen verkiezingen gezien. Opnieuw, ik wil niet de BBB met de partij van Berlusconi zo vergelijken, maar het laat wel zien dat ook een partij die 4 jaar geleden nog nergens in Den Haag vertegenwoordigd was, nu in de Eerste Kamer de grootste partij is. 4 jaar geleden was dat met Forum, die ook 4 jaar daarvoor niet bestonden, ook opeens de grootste waren toen in de Eerste Kamer. Het laat zien, het stelsel is heel toegankelijk. Ja. En de kiezers zijn ook bereid om te switchen, wat in 1994, toen CDA een handvol zetels verloor, werd als een aardverschuiving gezien. Dat is een rimpeling als je vergelijkt met de verschuivingen die je nu ziet. Dus ik denk wel dat het politieke stelsel in Nederland helemaal niet hermetisch gesloten is voor dit soort. Nee, toch gaan we even door naar het buitenland. Naar de volgende controversiële oud-bestuurder. Kom maar door. Ja, we gaan even lekker. Dit is het thema van vanavond. We noemden hem ook al een aantal keren, of jullie noemden hem een aantal keer. Donald Trump, de oud-president van de Verenigde Staten, werd deze week voorgeleid in de rechtbank in Miami, waar hij in staat van beschuldiging werd gesteld voor 37 aanklachten. Het draait allemaal om het meenemen van overheidsdocumenten naar zijn huis in Florida. Maar Trump ontkende schuld en vindt het proces politiek gemotiveerd. Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. Ja, hij zegt corrupt, heksenjacht, Koen, politiek gemotiveerd. Klopt dat? Je moet er op twee manieren naar kijken. Eén is de merites van de zaak. Heeft hij een wet overtreden? En daar is volgens die openbare aanklager, die speciale aanklager, en dus ook het ministerie van Justitie, want het openbaar ministerie en ministerie van Justitie valt daar samen in één organisatie, is daar aanleiding voor in een gedetailleerde en doorwrochte aanklacht met 37 specifieke punten. Nou, daar is een jury ook nog geweest van burgers, net als met jury rechtspraak in de Verenigde Staten, die toestemming heeft gegeven om dit door te zetten. Dus het is niet een willekeurige beslissing. Maar tegelijkertijd zie je in het gepolariseerde Amerikaanse landschap dat de redenering, ik ben aangeklaagd door het ministerie van Justitie, de minister van Justitie is benoemd en rapporteert aan de president. De president heeft mij 4 jaar geleden of 2 jaar geleden bij de afgelopen verkiezingen het Witte Huis uitgeknikkerd, maar ik ben nu weer zijn belangrijkste opponent bij de komende verkiezingen en nu word ik achterna gezeten en wordt gedreigd mij in de gevangenis te gooien. Ja. Mensen die zich niet verdiepen in de zaak denken dat zou zomaar kunnen. En in het gepolariseerde landschap in de Verenigde Staten zie je dat de behoefte om je echt daarin te verdiepen veel kleiner is. De helft van de Republikeinen denkt dat de Democraten een bedreiging zijn voor het land. En de helft van de Democraten denkt dat de Republikeinen een bedreiging zijn voor het land. Met andere woorden, je kunt juridisch gelijk hebben en een case hebben om dit te doen. En dan kun je ook de redenering volgen. Iedereen die in Amerika gelijk is, moet dan ook op gelijk manier worden behandeld. Maar dit kan wel een heel erg politiek explosief verhaal worden, wat ook in de samenleving enorme repercussies kan krijgen. Maar hadden ze het dan niet moeten doen? Nou ja, dat is een beetje het dilemma wat je hebt. Op het moment dat je een situatie hebt dat iemand niet vervolgd kan worden en dat die eigenlijk justitie in de pistool op het hoofd zet van als je mij vervolgt, dan breekt er een opstand uit. Ja. Dat kan natuurlijk nooit. Maar tegelijkertijd zie je wel dat er een richting in wordt geslagen die wel potentieel tot heel veel gedoe kan leiden. Want we hebben al gezien met de 6 januari opstand begin 2021 wat er zomaar kan gebeuren. Ja, want denk je dat het Amerikaanse volk, wat de uitslag ook gaat zijn, gaat accepteren? Nou ja, het Amerikaanse volk is heel erg verdeeld. Dus je kan nooit overeen spreken. Maar zo'n 30% van de Republikeinen, en de Republikeinen hebben ongeveer de helft van het politieke landschap in de handen, dus dan praat je over 15% van de Amerikaanse kiezers, staat rotsvast achter Trump. En die hebben stopverf in de oren als het gaat over de discussie. En die volgen de redenering, zoals die net ook werd afgedraaid, volgen die blind. En dat zijn dus de mensen die heel ver willen gaan op het moment dat Trump onrecht wordt aangedaan en zij een oplossing hebben om dat onrecht terug te draaien. En dat kun je niet negeren. Want je hebt als regering, denk ik, een verantwoordelijkheid voor hoe de rechterlijke macht, tenminste hoe justitie opereert, niet de rechterlijke macht. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid voor hoe het met het land gaat. En dit is een duivels dilemma wat voor Biden en zijn minister van Justitie ongelooflijk lastig is. Want je kunt het nooit goed doen. Nee, ja, ga je voor de rechtspraak of laat je je gijzelen door iemand die een achterban weet op te zwepen? Want zo is het dan. Nou ja, maar dat is het dilemma. En als je 20 jaar geleden had gezegd in de Verenigde Staten, een land dat al 200 jaar met een burgeroorlog en oorlogen buiten de grens en ook wel de hele discussie rond zwarte in de samenleving en politiek geweld wat je ook in de zuidelijke staten hebt gehad, als je had gezegd van oké, dat heeft het allemaal doorstaan. Het stelsel staat nog overeind en het werkt normaal. Dat 20 jaar later je in deze situatie zou zitten, iedereen had je voor gek verklaard. Maar het is wel heel erg zorgwekkend dat dit nu de situatie is. Wij horen je graag, want jij bent Amerika-deskundige. Dus vandaar enorm veel spreektijd. Nog heel eventjes hier over de andere heren. Ik bedoel niet dat je te veel spreektijd inneemt. Maar ik wilde eigenlijk voor de luisteraar even zeggen. Ja, nee, uiteraard. We hebben een Amerika-deskundige aan tafel. Dus die laten we graag eventjes aan het woord hierover. Ik heb 2 andere heren nog. Ik kijk naar de de geestelijke conditie van Trump. En Trump gaat goed op conflict. Dus dat is wat ik me dan afvraag. Denk, je weet dat deze man die leeft van dit conflict. Daar floreert hij in, daar bloeit hij van op. Dus daarom vraag ik me wel af, wat je geeft hem eigenlijk precies wat hij wil hebben en waardoor de man ook groeit en zijn beweging sterker wordt. Dus dat snap ik niet helemaal goed. Het is vaak een soort kille juridische afweging van we moeten recht doen. Maar deze kant ervan, een beetje de geestelijke kant ervan, dan denk ik, het is een cadeau voor deze man. Maar Tom, pleit jij dan van we zien dit, maar we knijpen een oogje dicht voor the greater good? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik ben het eens met Koen. Het is echt een dilemma. En er is heel veel onrecht in de wereld. Dus ik denk, is dit het eerste onrecht dat we aan moeten, wat in Amerika aangepakt moet worden? En is het land en de vrede en het samenleven daar misschien, en misschien ook wel Trump dus zelf als mens en niet bij gediend had, hij een keer niet deze strijd mag voeren? Zou dat niet goed zijn voor zijn ziel? Dat is wel een vraag die ik heb. Ik denk wel dat de Amerikaanse democratie, ja, hoe dan ook, gewoon een groot verliezer is in deze. Trump is al voor de tweede keer na zijn presidentschap nu aangeklaagd. Hè. Eerst hebben we die zaak met Stormy Daniels gehad. Nu dus over het achterhouden van de documenten. Ja, dit is wel een federale zaak, dus het is ernstiger. En ik vind ook wel eigenlijk, je ziet eigenlijk dat hij gewoon elke keer hetzelfde mechanisme gebruikt om zich te verweren. Van het is altijd een samenzwering en hij doet alsof de rechterlijke macht de Amerikaanse democratie om zeep helpt. Maar ja, hij is daar toch vooral zelf mee bezig. En ja, je zou toch hopen dat ook republikeinse politici en ook mensen die dat in de partij een beetje voor het zeggen hebben, voor zover die er nog zijn, moet ik er dan bij zeggen, dat die op een gegeven moment toch ook de partijpolitieke bril even gaan afzetten. En je ziet dat wel voorzichtig, dat sommige mensen echt wel zeggen, nou, wat hier gebeurt, dat is echt wel gewoon heel ernstig. Maar er zijn ook wel toch nog wel veel mensen die de zaak gewoon bagatelliseren. En hij ging heel achterloos om met documenten waarvan je niet wil dat ze in verkeerde handen vallen. Nationale veiligheid, bedoel je, Tom? Je zegt er zijn misschien wel belangrijkere dingen om je druk af te maken. Nee, dat niet maar alleen. Er zijn natuurlijk van meer presidenten verhalen dat ze dingen hebben gedaan die niet kunnen. Of het kind van Biden. Er zijn rondom die Amerikaanse politici gebeurt er van alles wat niet het daglicht kan verdragen. Dus ik blijf het gewoon ingewikkeld vinden dat we Trump eigenlijk weer geven waar de man goed op gaat. En waarvan je weet dat dit gaat de tegenstelling nog groter maken. Dat vind ik op zich zorgelijk. En tegelijkertijd heb je te maken met het juridische gegeven. Dan denk ik, ja, je aandacht en je tijd kan één keer naar iets gaan. Is dit dan het eerste? Moet dit de prioriteit krijgen die het nu krijgt? Het is een vraag, ik weet het niet. Nou, het punt is, het is natuurlijk een enorm zichtbare figuur. Als het een of andere kruimeldief in een dorp zou zijn, waarvan de buren denken, nou ja, die had opgepakt moeten worden, maar voor de rest maakt niemand zich er druk om. Maar hij staat ook wel voor een discussie, of midden in een discussie, over hoe in Amerika ook de instituties functioneren. Je hebt ook onlangs een onderzoek gehad naar het functioneren van de FBI over het hele Rusland-verhaal. Nou, daar is ook forse kritiek op het functioneren en de politieke kleurstelling van FBI-medewerkers geweest, die vanuit hun functie daar ook, ja, toch ook wel de randen hebben opgezocht van wat vanuit de FBI goed en fatsoenlijk is geweest. En dat zijn de zaken waar Trump ook weer op wijst. En je ziet dat al voor Trump het vertrouwen van de Amerikanen in de rechterlijke macht, in het onderwijs, in de media, in de politiek, tot een dieptepunt is gedaald. Zo'n 20% van de Amerikanen, 30% van de Amerikanen heeft daar vertrouwen in. Alleen het leger scoort nog hoog op zo'n 70%. De rest allemaal minder dan 50%. Het is een afkalvend proces wat Trump heeft geaccelereerd. Maar hij speelt daar dus ook mee. Want ja, hij is volgens mij ook een aantal keren gesommeerd om die documenten terug te sturen. Wat hij dan ook vervolgens gewoon weigert. Ja. Dat is toch wel, dan ben je toch ook wel bewust die rechtsstaat nog verder aan het ja, dan ga je bewust ja, en, dat over, ja. En dat is ook het zwaarste deel van die aanklacht. Hij had die documenten niet mee mogen nemen. Dat staat ook in de wet die pas sinds de jaren 70 geldt. Want tot die tijd waren documenten eigendom van de president. Die kon ze meenemen en verkopen als hij dat had gewild. Hij heeft ze meegenomen, had hij niet mogen doen. Er staan geen sancties op als je dat niet doet. Het is dus een wet waar geen straf op staat. Maar de straf is vooral gericht en die jaren gevangenisstraf die je kan krijgen op het weigeren om mee te werken aan het teruggeven daarvan. En dat is ook een stuk minachting voor de rechtsstaat, wat ook een slecht voorbeeld is voor zijn volgelingen. Oké, we gaan naar de volgende volgende patiënt, ja. Vorige week, hoe zullen we het noemen? Ja. Vorige week stapte Boris Johnson op tijdens ons nieuwsforum vanwege de Partygate-schandaal. Hij had gelogen tegen het parlement over feestjes die onder zijn bewind werden gegeven gedurende de coronapandemie. En voor de commissie die dit onderzocht sprak hij ook niet de waarheid. Deze week bleek dat hij 90 dagen geschorst zou worden, maar dat niet meer heeft afgewacht. En hij heeft een lucratieve nieuwe baan als columnist bij The Daily Mail. Hi folks, Boris Johnson here. I am thrilled to be asked to contribute a column to the Daily Mail. And I can tell you, readers of the Daily Mail, that it is going to be exactly what I think about the world. It is going to be completely unexpurgated stuff. I'm going to be writing whatever I want. Yeah. Boris Johnson dus over zijn column. Principieel gezien, om met dat laatste dus te beginnen, kan dat eigenlijk wel? Zo kort nadat je premier bent geweest, een column in een hele grote krant waarin je alle vrijheid krijgt om commentaar te geven. Bijvoorbeeld op de politiek en op je vijanden die je allemaal gemaakt hebt. En het nu voor het zeggen hebben, bijvoorbeeld Sunak. En dat dik voor betaald krijgt. Heel dik. Het is geen vrijwilligerswerk. Ja, nee, dat is high six figure. 5 nullen, begreep ik, ja. Ja, zeker. Maar dan in de hoge six figures. 5 nullen, ja. Ja. Nou ja, kennelijk hebben dan heel veel mensen interesse in wat hij toch nog te melden heeft. Maar ik bedoel, ik wil het principiële gesprek voeren. Moet je dat willen? Als krant, ja, nee. Dan zouden we ook heel erg kunnen gaan uitweiden over het Britse medialandschap. Ik denk dat dat ook wel iets zegt over de staat daarvan. Ik zou dan om te beginnen zeggen, nou, ik wil eerst eens een interview met je doen en dan eens even alles doorakkeren wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Maar hij wordt ook direct, de reden van mijn vraag is ook dat hij direct op de vingers getikt wordt, hè, door een commissie, ja, een parlementaire waakhond. Het mag niet om zomaar een baan aan te nemen. En twee jaar nadat je weggaat uit de regering moet je altijd een nieuwe baan voorleggen aan die commissie. En die spreekt zich dan daarover uit. Heeft hij uiteraard niet gedaan. Nee, nou, dan zal hij wel zeggen, het is geen baan, maar het is een... Nou ja, het is wel een middelvinger van Boris Johnson. Gewoon richting de samenleving. Het is gewoon iemand die voor zichzelf leeft. Dat blijkt hieruit. Het lijkt ook een beetje in de Nederlandse context. Heb je natuurlijk de lobbyisten in onze politiek. Mm-hmm, ja. Dat is ook zoiets. Die gaan ook een goddelijke eigen gang en lopen daar lekker op binnen. Dit is een variant daarop. Dus ja, jij zijn columns lezen, Tom? Ja. Kijk, ik ben ook een vat vol tegenstrijdigheden. Ik kan hier de brave dominee uithangen, maar de juice lees ik wel weer. Dus daar zit ook iets tegenstrijdigs in. Daar leeft deze man van. Het is gewoon niet chic. Het is geen oude adel eigenlijk wat hij doet. En ook hier geldt weer die waardigheid van het ambt, van die functie. Ja, die wordt toch wel besmeurd. Dus uiteindelijk, het lijkt even lollig. En ook als je zo zijn stem hoort, dan merk ik bij mezelf ook dat ik denk, die durft. Maar het is niet goed voor het lange termijn verhaal van de politiek, van de samenleving waar mensen voor staan. Je hebt gewoon helemaal voorbeeldfiguren nodig. En nogmaals, in Nederland hebben we die lobbyisten. Dat vind ik net zo'n verhaal. Maar die waardigheid van het ambt, dat hoor ik jou nu een aantal keer zeggen. Hoe, een beetje een zijweggetje misschien, maar hoe krijgen we dat nou terug? Ja, het is een beetje raar om dat op deze... Nee, het is raar om dat op deze plek te zeggen. En daar zitten politici aan tafel. Maar ik vind persoonlijk dat politici te veel in de media aanwezig zijn. Gewoon, ga je werk doen. Ga wetten bedenken. Ga het landen, ga praten Kom, met krijg mensen. Je zo in die laatste seconde. De tune komt erop. Krijg je nog even nabrander. Ja, dat is een... Nee, ik wil het niet persoonlijk. Seconden. Sorry. Ik heb hier niets aan toe te voegen. Heel lekker. Koen Petersen, gloednieuw Eerste Kamerlid die vandaag in de media bij ons is verschenen. Dankjewel voor jullie komst. Tom Mikkers ook en Gerard Beverdam. Tot de volgende keer. Wij horen jullie weer. Tot zo direct na 10 met sport. Hoorde ik dat goed? Dat hoorde ik goed. We zijn bij het Onze Taalcongres. Het taalevenement van het jaar. Dit keer vanuit het Fiel in Haarlem. Natuurlijk zijn we erbij. Onze gasten zijn prinses Laurentien met haar taalschat. Katinka Polderman, Mark van Oostendorp, Wouter van Wingerden en René Appel. Hij presenteert de TNA van Erik van Muiswinkel. De mensen zijn zulke rotzakken. Hoorde u het goed? Schurken en rotzakken. U hoorde het goed. KRO en CRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

en koop totaal 2. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Daar zijn we weer. Nog een uurtje langs de lijnen omstreken met alleen maar sport. Ja, we gaan het uiteraard hebben over het overlijden van de Zwitserse wielrenner Gino Meder. En dat doen we met zijn oud-ploeggenoot Tom Jelte Slachter. En met Jos van Emden, renner van Jumbo Visma, spreken we over de veiligheidsaspecten van het wielrennen. Verder de vraag, hoe ziet de toekomst van de Grand Prix van Zandvoort eruit? En de zegen van Tennis Griekspoor in de kwartfinale van het tennistoernooi in Rosmalen. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Zwitserse wielrenner Gino Meder is overleden na zijn val gisteren in de Ronde van Zwitserland. Zijn ploeg Baggeren Victorious zegt in een verklaring dat ze hem zullen missen als renner en mens. Meder was 26 jaar, straks meer hierover. Mathieu van der Poel is de nieuwe leider in de Ronde van België. Zijn vierde plek in de tijdrit was genoeg om de paarse luiderstrouw over te nemen van Fabio Jakobsen. De tijdrit werd gewonnen door de Noor Soren Wirentjes-Kjolt. Ook Nederland succes in de Ronde van Slovenië. In de derde etappe werd de sprint verrassend gewonnen door Ide Schedding. Tellon Griekspoor blijft winnen op het tennistoernooi van Rosmalen. In de kwartfinale klopte hij de als vierde geplaatste Australiër Alex de Minaur in 3 sets. En morgen is de halve finale, dan lijkt de toernooiwinst ineens best wel dichtbij, vertelt hij. Als je in de halve finale staat, denk ik dat je ook het toernooi kan winnen. Tuurlijk, je bent nog ver weg, nog 2 wedstrijden te gaan. Ik zal nog 2 hele goede wedstrijden moeten spelen. Maar op gras gaat het sowieso allemaal wat sneller en is een verrassing gewoon sneller gemaakt. Dat is bekend, dus ja, waarom niet? En het vertrouwen is? Het vertrouwen is er zeker. Ik sta goed te spelen, ik serveer goed. Ik voel me goed, ik ben fit, dus ja, het vertrouwen is er zeker. Griekspoor neemt het morgen in de halve finale op tegen de Fin Emil Roussoveri, die verrassend won van Yannick Sinner. Keepster Daphne van Domstelaar maakt een transfer van FC Twente naar het Engelse Aston Villa. En daar is ze heel blij mee. Het is gewoon een supermooie club waarbij ik ook gewoon kan ontwikkelen als persoon en als speelster. Ze doen hartstikke goed deze paar jaar en ik zie dat ze naar top groeien en dat is precies wat ik wil. Van Domselaar, ook doelvrouw van Oranje, tekent een contract voor 3 seizoenen. Hedwigis Maduro wordt definitief de assistent van Maurice Stijn bij Ajax. Er waren al dagen geruchten dat de oud-Ajaxiet zou overkomen van Almere City FC en nu bevestigt Ajax zijn komst. Basketballer Ja Morant is voor de eerste 25 wedstrijden van de NBA-seizoen geschorst. De ster van Memphis Grizzlies is gestraft omdat hij in een video op Instagram een vuurwapen vasthield. Eerder dit jaar was hij ook al geschorst geweest vanwege een andere Instagram-post met een pistool. De dood van Gino Meder komt hard aan in de wielerwereld, bij zijn huidige collega's en bij oud-collega's. Voormalig wielrenner Tom Jelte Slachter was in 2019 een jaar lang ploeggenoot van Meder bij Dimension Data. Tom Jelte, allereerst gecondoleerd. Hoe is dit nieuws bij jou aangekomen? Ja, hallo. Nou, ook echt als een bom uiteraard. Net als bij ieder ander, denk ik. Ik volg het wielrennen dagelijks. Dus ook de Ronde van Zwitserland. En ik moet zeggen, ik heb de etappe niet gezien. Maar ik kijk vaak 's avonds de uitslagen terug en de nieuwsberichtjes over het koersverloop. En toen ik dat las, toen schrok ik me al echt helemaal lam toen ik las. Dus dat Gino was gevallen. En toen stond daar in het bericht ook meteen met grote letters, is gereanimeerd. Als je dat leest, dan weet je natuurlijk al dat het levensbedreigend is en dat het heel erg is. En dan hou je het nieuws in de gaten in de hoop een positieve bericht te lezen. En dat kwam niet. Nee, integendeel. Vandaag kwam het nieuws dus dat hij is overleden. Jullie hebben 4 jaar geleden bij dezelfde ploeg gereden. Kun jij voor ons een beetje schetsen, wat voor iemand was Meder toen? Nou, dat kan ik me best heel goed herinneren. Dat was mijn voorlaatste jaar en het was zijn eerste jaar als beroepsrenner. En ik weet nog dat het sowieso als persoon een heel aardige, beleefde jongen was, heel serieus met de sport bezig dan. Want hij had daaromheen had hij ook heel veel humor. Dat weet ik nog. Dat hij hele leuke grappen had. En gewoon een hele joviale jongen, zeg maar. En een talentvolle renner. Dat heeft hij de laatste paar jaar heeft hij dat ook laten zien. Dat zagen wij toen ook al wel. Dus we waren toen best wel een relatief oudere groep renners. Met ervaren jongens. En hij was toen begin 20, denk ik. Dat was zijn eerste jaar. Dus ja, dat weet ik best nog heel goed. Het was een hele, hele fijne jongen om bij te zijn. Ja, jullie hebben best veel tijd, denk ik, met elkaar doorgebracht ook. Want ik lees dat jullie ook soms kamergenoten waren. Ja, dat is... ik kan me sowieso nog wel één keer herinneren dat is geweest. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet meer of dat in een koers was of op trainingskamp. Want dan blijf je natuurlijk meerdere nachten. En ik heb ook niet heel veel wedstrijden samen met hem gereden. Maar zeker wel een aantal. Dus ja, daarin kan ik wel zeggen dat ik hem... relatief in korte tijd natuurlijk wel goed gekend heb, ja. Ja. Inmiddels, Tom Jelte, ben jij gestopt als renner. En Meder stapte over naar een andere ploeg, Bayern Victorious. Ja. Hadden jullie nog wel eens contact? Nee. Hebben we niet meer gehad. Ik heb daar ook nog even teruggezocht. Het enige social media wat ik gebruik is Instagram. En wij volgen elkaar wel. Dus ik wist ook dat als we... vlak na mijn carrière nog contact hadden gehad, was het via Instagram. Maar dat was niet meer zo daarna. Dat was, dat dateert alleen nog uit de tijd dat we ploeggenoten waren. Toen hadden we elkaar wel eens iets grappigs gestuurd of een kort berichtje. Maar ja, na het beëindigen van mijn carrière niet meer. Nee. En vandaag lezen we ook veel verhalen over hoe Gino Meder was. Hè. Zo gaf hij veel aan goede doelen. Hij zette zich in voor het milieu. Waren dat zaken waar hij 4 jaar geleden ook al mee bezig was? Nou, heel eerlijk gezegd heb ik daar toen niet zo... daar stond mijzelf niet echt iets meer van bij. Maar wat ik al zei, en dat typeerde hem dan ook wel natuurlijk, dat hij... Hij was heel serieus bezig met alles. Hij was wel geïnteresseerd, weet ik nog, in gewoon wat er in de wereld gebeurde. Dus ja, hij was niet alleen bezig met rennen, met wielrennen. Nee, klopt. Nee, het was een sociaal iemand in die... hij was dus een heel serieus jonge wielrenner, al met zijn sport bezig. Maar hij was ook goed op de hoogte van het nieuws en wat er in de wereld gebeurde en dat soort dingen. Dus ja, nu ik dit ook allemaal over hem lees, waar hij zich voor inzette en waar hij mee bezig was, ja, dan... Ja, is dat ook wel weer een logisch gevolg van hoe die toen ook was, zeg maar. Ja, dus ik hoor in jouw antwoord ook wel een beetje dat hij misschien een soort uitzondering was in het peloton. Ook misschien als je nu hoort dat hij bezig was met goede doelen en nadacht over het milieu. Ja, was hij daar vast niet de enige in, maar het was geen doorsnee renner. Het was daarin wel, je mag rustig zeggen dat hij daarin... wel anders was dan de meeste andere renners en personen überhaupt. Ja, dus dat wel een uniek persoon. Dat ben ik mee eens. Ja, we willen nog eventjes hebben over zijn kwaliteiten als wielrenner. Want toen jullie samen bij Dimension Data reden, was hij nog een jong talent. Hè? En de jaren daarna won hij onder meer etappes in de Giro. Won hij ook het jongere klassement van de Vuelta. Ja. Zag jij dat talent toen ook al? Jawel. Ja, hij was toen een heel goed lijf ook voor een wielrenner. Licht gebouwd. Goed kunnen klimmen. Goede techniek ook. Hij kon ook gewoon heel goed met de fiets rijden. Gewoon qua capaciteiten. Dus ja, het was ook logisch wel een hele goede stap dat hij toen prof is geworden. Want die kwaliteiten had hij zeker. Wij zagen als wat meer ervaren renners. En op leeftijd zagen wij wel al de potentie die hij toen had. Dus... Maar wat je zelf net zegt, hij heeft daarna gewoon hele mooie overwinningen behaald. En volgens mij 5e geweest in de Vuelta. Dus ja, dat is natuurlijk wel... Dat heeft hij zeker bewezen. Ja, ook dat heeft hij achtergelaten. Tom Jelte Slachter, dank je wel voor dit gesprek over jouw herinneringen en ervaringen over je oud-collega Gino Meder. Ja, en dan gaan we verder. We praten door over het overlijden van Gino Meder met wielrenner Jos van Emden. Hij rijdt voor Jumbo-Visma en strijdt al jaren voor meer veiligheid in het wielerpeloton. Goedenavond, Jos. Hoe is het nieuws over de dood van Gino Meder bij jou aangekomen? Ja, in het begin ben je wel gelijk verdrietig. En dan denk je, ik heb natuurlijk meegekregen wat er gisteren is gebeurd. En dan hoor je wel dat hij stabiel is. Dus dan hoop je dat het goed is. En dan is het wel een grote schok eigenlijk toch. Ja. Ik schrok er wel enorm van. Ja, en vandaag natuurlijk het nieuws dat hij uiteindelijk is overleden. Kende je Meder persoonlijk? Reden jullie eens dezelfde koersen? Ja, we hebben geregeld dezelfde koersen gereden. Alleen, ik heb hem niet echt leren kennen. Nee, ik heb daar geen gesprekken mee gevoerd. Ja, het blijft natuurlijk heftig. Ik kan me ook voorstellen dat het voor jou ook meteen een soort confrontatie is met het gevaar dat jij als renner loopt. Denk je daar ook aan? Zeker, dat is ook een van de eerste dingen die te binnen schieten. En ik heb met een aantal ploeggenoten gesproken die daar zijn. En ja, die zeggen ook allemaal hetzelfde. Dat je gelijk realiseert van ja, ik kan dit ook zijn. En dat maakt natuurlijk dat het extra binnenkomt. Het is natuurlijk de wielerwereld is gewoon klein. Ja. En, of zeker de profsport. Dus iedereen kent elkaar wel. Dus het is sowieso een schok dat zo iemand overlijdt. En dan ja, eigenlijk is er gelijk de tweede reactie van ja, dit kan iedereen gebeuren. Ja, heb je het idee dat er ook renners zijn die denken, nou, misschien hoeft dit even niet meer? Ik ben ervan overtuigd dat een aantal jongens dat nu denken, ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu in de Ronde van Zwitserland gaat. Het kan zijn dat ploegen zeggen van het is aan de renner zelf of die morgen nog wil opstappen of niet. Want dat komt gewoon binnen en de een gaat er anders mee om dan de ander. Maar ja, ik begreep wel dat er gewoon heel veel verdriet was en dat er veel gehuild is. En eigenlijk bij alle ploegen. Dus ja, wat er dan gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik heb het zelf een keer meegemaakt in 2010, toen Wouter Weiland overleed in de Giro. Daar ging iedereen door eigenlijk. Maar dan je hebt wel gewoon een geslagen peloton. En dat duurt wel even voordat dat een plek heeft gekregen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat wielers hier ook. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook hier kwaad om wordt. Dat blijkbaar die veiligheid niet goed gewaarborgd wordt. Volgens mij maak jij je ook al jaren sterk voor meer veiligheid in het peloton. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik maak me zeker sterk voor meer veiligheid in het peloton. Al denk ik wel dat het hier om een echt andere situatie gaat. Ik was er natuurlijk niet bij. Ik heb die afdaling ook nooit gedaan. Ik heb ooit een keer een training gedaan, maar dan ervaar je dat niet zo. Zoals ik dit van een afstandje kan inschatten, is hier niet heel veel aan te doen. Dit is een koerssituatie uit duizenden. Als je een berg op gaat, moet je hem ook af. En het is niet dat je met een doldwaas peloton zo'n afdaling instort. Dus als ik het ook goed heb begrepen, reed hij niet meer voor een uitslag in die etappe. Dus ik neem niet aan dat hij enorm veel risico's heeft genomen. Het is wel een afdaling waar hele hoge snelheden worden gehaald. Maar dat houdt eigenlijk ook in dat de afdaling niet gevaarlijk is. En dan is het voornamelijk rechtdoor. En ja, dan kan er eigenlijk niet zo heel veel misgaan. Dus ik maak me zeker sterk voor veiligheid in het peloton. Maar ik denk juist dat het hier om een andere situatie gaat. Niels, toch zei Remco Evenepoel gisteren dat het te gevaarlijk was om deze afdalingen in de slotkilometers van de etappe te plannen. Ben je dat dan ook niet met hem eens? Nogmaals, ik was er niet bij, maar ik denk dat niet nu van toepassing is. Ja, kijk, de winnaar die komt ook alleen aan en daarna komen ze allemaal in groepjes van vijf misschien binnen. Dit hoort wel bij het wielrennen. Als je een berg opgaat, moet je hem ook weer af. En er kan gewoon niet altijd bovenop een berg gefinished worden. Het is wat anders. Als je het hebt over de Ronde van Polen een paar jaar geleden met Fabio Jacobsen en Dylan Groenewegen. Dat was een massasprint. Ja. En waar de laatste kilometer van naar beneden was. En dat je daar zo hard ging dat je niet meer bij kon trappen. Dan zit je met zoveel man op een klein stukje weg te wringen voor één plekje verschil. En dat is hier natuurlijk niet aan de orde. Nee, na dat ongeluk heb jij je toen ook al eigenlijk sterk gemaakt voor veranderingen. Wat moest er toen allemaal anders, vond jij? Een hele hoop. In mijn ogen kan er heel veel veranderen met weinig inspanning. En die 10 punten die ik toen opgesomd heb, die heb ik ook gewoon in een kwartiertje opgesomd. Eigenlijk na punt 1 kwam punt 2. Die rolde er zo uit. Er zijn heel veel aanpassingen die niet veel geld kosten, niet veel inspanning kosten en die het heel veel veiliger maken. En dan gaat het voornamelijk over de echte exacte aankomst. Als je weet dat daar een grote groep kan aankomen, dan de laatste, nou, zeg 400-500 meter, die moeten rechtdoor zijn. De weg moet zo breed zijn. Hij mag niet, die laatste kilometer mag niet bergaf gaan. Dat zijn nou hele kleine dingen. Maar er worden wel goede stappen gezet. Want je hebt nu een bedrijf, Boplan heet dat. En die maakt hele mooie kussens of stootvakken waar obstakels gezet worden. Er is vooruitgang geboekt. Maar het gaat wel veel te langzaam. Ja, ik zie ook op social media, maar ook op andere plekken, renners en oud-renners zich toch echt heel erg druk maken ook over dit onderwerp. Gaat er daadwerkelijk op korte termijn, denk je, iets veranderen? Zijn bestuurders of de wielerbond, zijn die vatbaar, ontvankelijk voor dit soort kritiek? Nou ja, ik had het een aantal jaar geleden al gehoopt dat zulke gevallen mensen in actie zouden laten schieten. Maar die hoop heb ik wel verloren. De UCI is gewoon een heel log orgaan. Als ik een keer boos ben over een bepaalde situatie, dan beticht ik ze ervan dat ze er voor zichzelf zitten. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar zo komt het wel op de renners over. Dat zij eerst aan zichzelf denken en dan pas aan de veiligheid van de renners. Het is niet moeilijk om het volgende seizoen in te gaan met een aantal punten die organisatoren verbeterd moeten hebben. Bijvoorbeeld, je kan geen koers organiseren zonder de UCI. Maar de UCI stelt geen eisen. En ze controleren ook geen parcoursen. Dus als ik hier een koers wil organiseren, ik heb genoeg geld. Maar ik besluit om de meest belachelijke aankomst te doen. Ja, lekker spectaculair. Ja, dan is dat oké. Okay. De UCI komt de dag van de koers pas aan. En dan na afloop zeggen ze misschien, ja, dit was niet goed, maar... Ja, we moeten naar het punt komen dat er gecontroleerd wordt. En dat ze dan zeggen, dit is niet acceptabel. Je hebt nu nog dat wordt 's ochtends geconstateerd. Je hebt tot het eind van de middag om dit aan te passen, anders wordt de koers geannuleerd. Als dat een aantal keer wordt gedaan, dan denken organisatoren wel na. Van, dit kan ik niet verkopen aan mijn sponsoren of wat dan ook. En dan krijg je gewoon een omslag. Zolang er niet ingegrepen wordt en alleen maar A en O wordt gezegd. Ja, het probleem is ook in het wielrennen. Je gaat steeds door naar de volgende koers. En die koers is er pas weer over een jaar. Dus dan is er weer een hoop veranderd. Als je naar een voetbalstadion gaat, daar kom je elke week hetzelfde tegen. En dan is het makkelijker in te grijpen. Ja, Josse, er moeten nog heel wat stappen worden gezet. Tot slot, kun je, denk je, in het wielrennen uiteindelijk alle risico's uitsluiten? Denk je? Nee. Dat is natuurlijk een illusie. Het is gewoon een gevaarlijke sport. Neem niet weg dat daar mogen gewoon geen doden vallen. Allemaal jonge mannen met bewijsdrang dicht tegen elkaar en zo hard mogelijk gaan. Ja, dat gaat gewoon wel eens mis. Maar ja, als het dan misgaat, dan moet het te overzien zijn. En dat is misschien een utopie, maar daar moet je wel naartoe willen. En dat begint... Bij de federatie die daar eens een keer zijn schouders onder moet zetten. Een oproep dus aan de federatie. Jos van Emden, dank je wel. Op andere plekken werd er vandaag wel gefietst. Mathieu van der Poel is de nieuwe leider in de Ronde van België. Hij werd vierde in de tijdrit, maar dat was genoeg voor de paarse trui. Die neemt hij over van Fabio Jakobsen. De ritwinst die ging naar de Noor Søren Werenskjold, die op 1 seconde achter Van der Poel in het klassement staat. En dat betekent dubbele gevoelens voor Van der Poel. Ja, inderdaad. Ik denk dat het belangrijkste was om in een goede uitgangspositie voor morgen te zijn. Dus in dat opzicht denk ik dat het gewoon een goede dag was. Je rijdt een supersterke eerste tijd tot aan dat tussenpunt. Tweede helft iets minder. Heb je gevoel, voelde je het zelf dat je tempo iets verzwakte? Nee, eigenlijk niet. Het is vooral het tweede deel was wind tegen. En dan denk ik dat Airo nog meer een rol speelt. Ik ben eigenlijk nog gaan versnellen in het tweede deel, omdat we dat zo in gedachten hadden. En ik heb voor mezelf boven hetgeen gereden wat ik had gedacht. Dus ik ben wel heel tevreden met het gevoel. Maar het is een beetje dubbel in die tijdrit dat ik er niet in slaag om, probeer de beste aan te sluiten. We zagen door je truitje, de blauwe band van de sticker op de rug. Is het preventief voor de rugpijn? Of? Ja, ik rij vaker met tape om de rug te ondersteunen. Dus dat is gewoon puur ter ondersteuning. Morgen die koninginnenetappe met als finish de 1,5 kilometer op de muur van Durbuy. 6% stijgen. Wat is jullie plan morgen? Dat moeten we nog eens bekijken. Maar het zal sowieso wel een open wedstrijd worden. Er kunnen nog heel veel renners hier het algemeen klassement winnen. Ook de warmte zal wel een rol spelen morgen, dus het zal sowieso een lastige dag worden. Maar proberen die tijd te behouden en in die leiderstrui in Brussel aan te komen? Ja, dat gaan we toch zeker proberen. Liefst nog wat extra seconden pakken. We zullen zien wat de benen morgen aanvoelen. Maar vandaag was ik wel heel tevreden over het gevoel, dus ik ga dat meenemen. Morgen kan Van der Poel gaan proberen zijn voorsprong uit te breiden. De ronde van België gaat dan verder met de vierde etappe, de Koninginnenrit in de Ardennen, met start en finish in Derby. Ide Schelling heeft de derde rit in de Ronde van Slovenië gewonnen. De Nederlander sprintte naar de zege na een chaotische laatste kilometer. Lang leek het erop dat Dylan Groenewegen de ritwinst zou pakken, zijn derde op rij. Maar aan het einde van de etappe sloeg hij een verkeerde afslag in. Het waren Luca Meskets en Schelling die voor de winst mochten gaan sprinten. Schelling kwam net iets eerder over de streep. Na afloop moest zijn blijdschap snel plaatsmaken voor verdriet. Pas na de finish hoorden de renners van het overlijden van Gino Meder. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, too bad, 'cause they won't keep me up. Ja, Break My Heart was dat van Rondé. Tennis, Tellon Griekspoor heeft de halve finale bereikt van de Libema Open in Rosmalen. Hij was in 3 sets te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. De zege kwam niet vanzelf, vooral in het begin had Griekspoor het moeilijk. Ja, heel moeilijk. Ik had heel veel moeite met zijn snelheid op de bal. Vooral hoe hij zijn backhand raakt. Die komt gewoon absoluut niet op. Dus dat was heel erg schakelen. Ik moest daar heel veel op gaan slijzen. En hij slaat niet zo hard, maar het schiet zo ongelooflijk door. Hij zit zo laag bij de grond. Dus ik wist dat hij goed speelde op gras. Maar dat was toch zeker wel verschakelen. En eerst set gewoon eigenlijk heel weinig te vertellen. Ik save nog één keer 0-40 goed. En vervolgens hij wint die eerste set gewoon verdiend. Hij was daar gewoon beter. Je zegt schakelen, dat klinkt heel makkelijk. Maar hoe schakel je? Of is het gewoon een kwestie van erin blijven hangen, blijven proberen? Nou, vandaag was het eigenlijk gewoon echt erin blijven hangen. Proberen mijn eigen games binnen te halen. Desnoods naar een tiebreak toe te gaan. Ik retourneerde niet heel goed. Miste veel returns op 2. Maar aan de andere kant, op gras hoef je maar één game die returns te maken. Dus het was vooral zaak om agressief te spelen, met lef te spelen. En gewoon, ga er gewoon voor. En dan zie je wel. En dan zie je dat je zo'n wedstrijd gewoon kan omdraaien. Misschien niet verdiend, maar uiteindelijk win je hem wel. Als je ziet hoe je de wedstrijd omdraait en als je ziet hoe je in set 2 en 3 speelt tegen gewoon een jongen die heel goed op gras is, wat zegt dat over jouw niveau? Nou, dat ik gewoon heel goed aan het spelen ben. Dat ik de eerste week op gras, drie wedstrijden gewonnen al. Daar ben ik gewoon ten eerste heel erg blij mee. Zoveel mogelijk uren maken, zoveel mogelijk wedstrijden spelen op gras. De Minauer op gras is gewoon een hele goede jongen. Hij heeft een paar titels op gras. Is denk ik zijn favoriete ondergrond. Dus dit is wel een van de mooie overwinningen. En weer een halve finale op eigen bodem. In februari in Rotterdam, nu hier in Rosmalen. Wat doet dat met je? Ja, dat is ongelooflijk mooi. Ik geniet ervan om in Nederland te spelen. Dat is ondertussen geen geheim meer. Of dat nou Rotterdam is, Davis Cup of hier. Ik vind het alle drie heerlijke plekken. Ik kom er graag. En het haalt het beste in me naar boven. Dus ik blijf zeker terugkomen. Haalt het zoveel in je naar boven? En als je om je heen kijkt, dat je de kwaliteit hebt om het toernooi te winnen? Ja, als je in de halve finale staat, denk ik dat je ook het toernooi kan winnen. Tuurlijk, je bent nog ver weg, nog 2 wedstrijden te gaan. Ik zal nog 2 hele goede wedstrijden moeten spelen. Maar op gras gaat het sowieso allemaal wat sneller en is een verrassing gewoon sneller gemaakt. Dat is bekend, dus waarom niet? En het vertrouwen is er? Het vertrouwen is er zeker. Ik sta goed te spelen, ik serveer goed. Ik voel me goed, ik ben fit. Dus het vertrouwen is er zeker. Dat was Tellon Griekspoor in gesprek met Mark Brasser. De halve finale van Griekspoor tegen de Fin Emil Roussofori is morgen te volgen op NPO Radio 1 en live te zien op nos.nl en in de NOS-app. De partij begint omstreeks 16:30. Het is 22:30, tijd voor het nieuws met Jennifer. NPO Radio 1. De Amerikaanse klokkenluider Daniel Ellsberg is overleden. Hij lekte in 1971 de Pentagon Papers. Die toonde aan dat 4 achtereenvolgende Amerikaanse regeringen gelogen hadden over de motieven om deel te nemen aan de oorlog in Vietnam. Ellsberg was 92 jaar. Afrikaanse landen willen bijdragen aan een vredesplan voor Oekraïne. Dat zei de president van Zuid-Afrika na een ontmoeting tussen een Afrikaanse delegatie en de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Zelensky zei vandaag opnieuw dat vredesbesprekingen pas mogelijk zijn als Rusland zijn troepen uit Oekraïne heeft teruggetrokken. Lowlands eist dat journalisten betalen om verslag te doen van het muziekfestival. Elke verslaggever of fotograaf moet €10 betalen. Dat geld gaat naar een goed doel, is het plan. De journalistenvakbond NVJ en een aantal mediabedrijven zijn boos en zeggen dat een journalist zonder tegenprestatie moet kunnen werken. In Frankrijk is een smokkelnetwerk opgerold dat handelde in gebruikte frituurolie. Ze hadden bijna 400 ton olie gestolen en verkochten dat in Nederland. Gebruikte frituurolie is in trek als grondstof voor biobrandstof. Langs de lijn en omsteken. Het wordt voor Formule 1-liefhebbers een heerlijk weekend. Max Verstappen kan in Canada voor de 41ste keer een Grand Prix winnen en zou dan grootheid Ayrton Senna evenaren. Maar ook in Zandvoort wordt er gereest, maar dan met museumstukken. De historische Grand Prix is namelijk een van de laatste raceweekends in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Het circuit gaat wekenlang op slot, zodat alles op tijd klaar is voor het grootste sportevenement van Nederland. Daarna dus. Over dik 2 maanden is het zover. Een bijdrage van Louis Dekker. Ja, zondag 27 augustus, oftewel het laatste weekend van augustus. Robert van Overdijk, circuitdirecteur, 20 Formule 1-auto's. Daar verheugt iedereen zich enorm op. Maar komend weekend 29 Formule 1-auto's. Verschil moet er zijn. Verschil moet er zeker zijn. En ze klinken nog beter ook. Nou, dat vind ik absoluut zo. Historic Grand Prix, 75 jaar circuit Zandvoort. En een startveld met 29 historische Formule 1-auto's. Volgens mij is het nog nooit eerder vertoond. En dit is altijd het weekend dat de Formule 1 eigenlijk bijna zwart-wit kleurt, hè, als je erbij bent. Absoluut. Overigens deden we dit al een aantal jaren eigenlijk op de datum van de allereerste Grand Prix. Eerste weekend september. Dus we zijn met dit evenement gaan schuiven vanwege de Formule 1. Maar hier komt de hele geschiedenis van Zandvoort van de afgelopen 75 jaar komt in dit weekend samen, absoluut. Het wordt niet zo'n spannende editie hè, dit jaar, die Grand Prix van Nederland. We weten eigenlijk bij voorbaat al wie hem gaat winnen. Ja, dat Max voor de derde keer wereldkampioen gaat worden, ja, dat lijkt bijna een feit. Het is ook een feit dat het hier niet gaat gebeuren. Hè. Mensen hebben het er wel over, kan het al in Zandvoort? Dat toch maar niet, hè? Nee, zo zijn we dan in Nederland ook weer. Hè. We van iedere nood een deuk proberen te maken. Nee, dat denk ik niet. Daar moeten wel heel veel gekke dingen gebeuren. En of dat hij voor de derde keer Zandvoort gaat winnen, laten we dat ook maar gewoon eens even afwachten. Ja, uiteindelijk is het aan het eind van zo'n weekend wel de kers op de taart. Maar wij organiseren dit evenement op een dusdanige manier dat als Max een keer niet wint of de eindstreep niet haalt, dat mensen hier nog steeds met een hele dikke glimlach het terrein afgaan. De kinderziekten die zijn we achter de rug. De tijd dat sommige mensen, ik noem geen namen tegen u, zeiden er wordt niks met die Dutch Grand Prix. Hebben we het niet meer over. Toch is er een uitdaging dit jaar. Mysteryland en de Dutch Grand Prix, bijna op dezelfde datum. Lastig. Lastig in de zin van, je moet het organiseren. Hè? En hetzelfde als de mensen die zeiden dat het onmogelijk zou zijn om in Zandvoort een Grand Prix te organiseren. Nou, volgens mij hebben we laten zien dat als je het organiseert, dan kan alles. Dat je het liever niet hebt, dat is een ander verhaal. Natuurlijk moet je zaken met elkaar afstemmen. Gelukkig hebben zij een ander instroom- en uitstroommoment dan ons evenement. Anders zou het echt een ramp worden. Nou, kijk, uiteindelijk maken zij ook gebruik niet van dezelfde treinverbindingen. Dus wij zullen ongetwijfeld laten zien dat het dit jaar naast elkaar kan bestaan. Dat je het idealiter niet hebt, nou, dat lijkt me ook helder. Ja, volgend jaar liever niet, toch? Nou, ik denk voor heel veel partijen die hebben liever dat dat op een andere manier kan. Dan die andere datum. Ooit komt er een eind aan het contract. Maar voordat het eind van het contract met de Formule 1 daar is, komt u vast met contractverlenging. Is er al iets aanstaande? Nee, we hebben net ons contract verlengd voor 2 jaar. 2024-2025. Dus dat betekent dat er nog minimaal 3 edities plaatsvinden. Jaarlijkse edities, ondanks alles wat je leest in Belgische kranten en noem allemaal maar op. Daarna die hele riedel met Europese Grand Prix die precies onder druk staan. Misschien 1 per 2 jaar, ook bekend. Want ja, het Midden-Oosten en Amerika trekken nogal. Misschien 1 in de 2 jaar Zandvoort zou kunnen. Kijk, uiteindelijk moet Vom een keuze maken. Formule 1 management. Zeker, wij praten met alles en iedereen. En op het moment dat ze je een concreet voorstel doen of een suggestie doen, dan weet je ook waar je over na moet denken. Ik merk dat ze vooral nu bezig zijn met de kalender voor 2024. Dan moeten ze weer kijken naar de kalender van 2025. Dus ik denk dat er geen besluiten zullen vallen dit jaar nog over hoe de kalender er na 25 uitziet. Dat andere contract, het contract van Max Verstappen, dat loopt tot en met 2028. Maakt u zich daar al zorgen om? Nee, daar maak ik me totaal geen zorgen om. Kijk, dus er is ook een Grand Prix van Nederland in 29? Nou, kijk, nee, dat is niet gezegd. Hij kan zomaar stoppen, hè? Zeker. Hij heeft een paar van die hints gegeven waarvan iedereen dacht, dat is toch een grap. Verstappen kan zomaar zeggen in 2029, ik heb alles wel bereikt. Sterker nog, hij zegt het nu al. Nee, eens. En dat is ook zo goed recht. Kan het, een Grand Prix van Nederland zonder Verstappen? Ik denk het wel. Maar dat zal de komende jaren uitwijzen. Het is eigenlijk ook wel ongelooflijk dat we het erover hebben. Een twintiger, tweevoudig wereldkampioen. En wij hebben het erover, hoe lang gaat hij nog door? En hoe lang kunt u nog door? Het is heel snel gegaan. Als je ziet hoe dit die rollercoaster de afgelopen 5 jaar is gegaan, dan is dat een ontzettend mooi proces geweest. En hoe dat de komende jaren eruit gaat zien, dan weten we maar 1 ding zeker. En dat is dat wij er in ieder geval tot en met 25 zullen zijn. Eerst moet de hoofdrolspeler nog even Senna evenaren in Canada komend weekend. Ik ben ervan overtuigd. En Max is natuurlijk de enige die daarover gaat. Als hij blijft rijden, dan gaat hij natuurlijk record na record breken. Hij is natuurlijk ook gewoon aan het groeien naar proporties van een Senna, van een Schumacher. Ondanks inderdaad de korte tijd dat hij pas bezig is. Ja, u hoorde circuitdirecteur Robert van Overdijk op de jubilerende baan in Zandvoort, waar dit weekend dus historische Formule 1-auto's langs de duinen razen. Ja, de eerste vrije training van de Grote Prijs van Canada is grotendeels mislukt door problemen met beveiligingscamera's. De coureurs kwamen slechts een kwartiertje van de training in actie. Nou, Max Verstappen zette de 5e tijd neer. De Fin Valtteri Bottas was de snelste. De tweede vrije training in Montreal is net begonnen en duurt in plaats van 1 uur nu 90 minuten. Transfernieuws voor Daphne van Domselaar. De keeper van FC Twente stapt over naar het Engelse Aston Villa. En daar is de Oranje International heel blij mee. Het is een droom, dus daar ben ik super blij mee. En ik ben super blij dat ik vertrouwen heb gekregen om daar te mogen voetballen. Waarom heb je voor Aston Villa gekozen? Ja, ik heb het vertrouwen van de club gekregen dat ik daar speelminuten kan gaan maken. En het is gewoon een supermooie club waarbij ik ook gewoon kan ontwikkelen als persoon en als speelster. Ze doen hartstikke goed deze paar jaar en ik zie dat ze naar top groeien en dat is precies wat ik wil. Ja, want ze zijn nu de nummer 5 in de Engelse competitie. Eigenlijk een beetje achter de grote 4 clubs. Ze hebben ook best wel wat internationals. Zijn ze echt met een plan bij jou gekomen? Ja, ze zijn echt met een plan gekomen als in dat zij ook hogerop willen. Dat ze aan het groeien zijn. Vorig jaar waren ze toch iets lager geëindigd. En dit jaar zie je dat er gewoon grote speelsters zijn gehaald. En daarin zie je dat het gewoon de club ook wil groeien als team. En dat is natuurlijk ook precies een team waar ik dan voor mij perfect in pas. Heb je eigenlijk ook al met speelsters gesproken, je nieuwe teamgenoten? Nee, eigenlijk nog niet. Het was natuurlijk allemaal laat gebeurd uiteindelijk. Dus ik heb wel de trainers gesproken en dat voelde meteen goed. En het vertrouwen was meteen daar. Ik voelde meteen op mijn plek. En het is echt een familiegevoel toch in Engeland. Dus ik denk dat ik daar heel erg naar mijn zin ga krijgen. Vorig jaar op het EK had jij een soort mega doorbraak. Toen kwamen gelijk ook alle geruchten. Je bent aan de grootste clubs gelinkt. Volgens mij was er behoorlijk wat interesse. Hè? Heb je nog getwijfeld of je niet voor zo'n grote naam moest gaan? Ja, tuurlijk. Ik zit nu wel in een periode van mijn carrière dat ik denk van ik moet speelminuten maken met oog op het Nederlands elftal. Is dat toch wel het belangrijkste voor mij? Ik denk dat ik ook het gelukkigst ben als ik speel. Dus dan wellicht dan een club zoals Aston Villa in plaats van een Chelsea. Ja. Het klinkt eigenlijk heel als een heel volwassen keuze. Zo van ik wil gewoon speelminuten maken en dan is dat belangrijker dan welk shirt ik aan heb. Ja, klopt. Ja, ik heb wel echt het in mijn achterhoofd gehouden dat dat echt is wat ik wil. En dat ik me niet laat verleiden door dat soort mooie clubs natuurlijk. Wie weet in de toekomst. Maar voor nu is dit de belangrijkste en beste keuze, denk ik. Van Domselaar tekent een contract bij Villa voor 3 seizoenen. Ja, voor Jong Oranje staan de Europese kampioenschappen voor de deur. Woensdag is Jong België de eerste tegenstander in Georgië. De voorbereiding van Jong Oranje is in het Oostenrijkse Steggersbach. Een logische plek, zegt bondscoach Erwin van der Looy. Nou, het is op de reis richting Georgië. En normaal gesproken is het klimaat hier beter en anders dan in Nederland. Wat warmer. Dus het zou een mooi opbouw moeten zijn richting Georgië. Nou, het is een aantal dagen mooi geweest. Ook een aantal dagen misschien iets koeler. De omstandigheden zijn hier ook perfect. Ja, want je ziet hier echt bijna niemand op straat, hè? Nee, nou, dat hoeft ook niet. Dus sowieso is voor mij een heel klein dorpje. Maar we komen hier om samen voor te bereiden op een EK, te trainen, te rusten, met elkaar een gevoel te kweken. En daarom zijn we hier gewoon. En is dat een beetje gelukt, dat gevoel kweken? Nou, dat denk ik wel. Kijk, als je in Zeist bij elkaar komt, dan heb je dat... Ja, je weet wel dat je naar een EK gaat. Maar als je op reis gaat met elkaar en je zit hier, dan weet je wel echt dat je ergens naartoe gaat. En ik denk dat de volgende stap is ook wel als we in Georgië zijn. Dan zal het helemaal wel gaan leven. Want daar zul je ook wel in de stad veel meer ervan zien. Waar heb je specifiek hier aan gewerkt? Nou, vooral aan ons plan. Hoe willen we gaan spelen? Wat willen we gaan doen? We hebben een wedstrijd gespeeld tegen Japan. Hebben we iedereen doorgewisseld. Dat iedereen de kans heeft gekregen om die speelwijze ook te spelen. Ook zich te laten zien. Ook te zorgen dat we niet allemaal heel lang hoeven te spelen. Want dat is niet nodig. Voor sommige jongens zou je zeggen is het misschien goed om wat minder te spelen. We hebben een zwaar seizoen gehad. Dus dat hebben we goed kunnen verdelen. Dus daar hebben we naar gekeken. Maar ik ben er wel tevreden over. En we zijn hier met elkaar gewoon, ja, wat ik zei, dat gevoel kweken van we willen iets bereiken met elkaar. Hoe goed is dit Jong Oranje nou? Ja, zeg jij het maar. Dat moeten we nog laten zien natuurlijk, hoe goed we zijn. Uiteindelijk zijn we ongeslagen de kwalificatiereeks doorgekomen. Dat hebben we goed gedaan. We hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld, waarin we denk ik wel steeds dominant zijn geweest. En de meeste ook hebben gewonnen. In ieder geval niks verloren. Alleen, heel eerlijk gezegd, dat was natuurlijk niet het niveau waar we hier tegen gaan spelen. En zeker niet het niveau bijvoorbeeld België met de selectie die zij hebben samengesteld. Portugal is ook zo'n absoluut topland. Dus hoe we ons verhouden ten opzichte van die ploegen, dat zal moeten blijken. Ook bij ons is het misschien net iets anders. Hè. We hebben ook nog een aantal jongens die bij de Nations League lopen, die eigenlijk in deze ploeg hadden kunnen spelen. We hebben niet misschien alle spelers beschikbaar, maar we hebben wel gewoon een hele goede groep samen. Ja, en hoe dat gaat lopen, dat gaan we zien. Want je moet er meteen staan. Je zei al, het is echt een hele pittige groep. Jong België is dan Jong Portugal en dan nog het gastland, Jong Georgië. Is er misschien ook wel een kans dat het gewoon na 2 wedstrijden erop zit? Nou, de 2 niet, maar denk ik. Nee, we moeten er sowieso 3, maar... Nee, nou ja, dat zo denk je helemaal niet. Zo denk ik helemaal niet. Je bent bezig als trainer en als coach om dat team zo goed mogelijk voor te bereiden. Om er een mooi toernooi van te maken. Om te zorgen dat we, wat we eigenlijk al die 4 jaar, ook de vorige cyclus hebben gedaan. Met veel energie spelen, aanvallend en dat koppelen aan resultaat. Dat hebben we denk ik 4 jaar lang heel aardig gedaan. Dat wil je graag hier ook. Nou ja, dat is tot nu toe vaak gelukt. En we hopen dat het hier weer gaat lukken. Maar die garanties hebben we helaas niet. Nee, dat is zeker niet. Ja, dat zei jong Oranje bondscoach Erwin van der Looy tegen verslaggever Thierry Boon. En Thierry sprak ook met een van de spraakmakers van jong Oranje, Mickey van de Ven. Mickey, hoe is het hier in Stegersbach? Ja, wel goed moet ik zeggen. Lekker relaxed en goed voorbereid op het EK. Het is echt in alle rust hier, hè? Ik moet zeggen, ik vind het wel lekker hoor. Een beetje lekker rustig. In de ochtend natuurlijk goede intensieve trainingen. Om ons natuurlijk goed voor te bereiden op het EK. En dan daarna kan je lekker rustig goed aan je herstel werken. Is het een beetje gelukt dat voorbereiden op het EK? Ja, we hebben het natuurlijk nog even. Maar hoe het er nu voor staat, gaat wel goede kant op, ja. Merk je ook dat jouw rol binnen de ploeg is veranderd? Je droeg de aanvoerdersband. Je bent een van de leiders nu. Je hebt een wereldseizoen achter de rug bij Wolfsburg. Merk je dat je echt anders ligt in de groep? Nee, dat valt eigenlijk wel mee vergeleken met de vorige keren. Natuurlijk, als je een heel seizoen bij Wolfsburg hebt gespeeld, het is natuurlijk wel anders. Maar ik merk dat de trainer natuurlijk wel meer van me verwacht. Omdat ik natuurlijk al lang seizoen heb gespeeld. Maar vanuit de jongens, die kijken nog steeds hetzelfde naar me. Ja, Van der Looy die zei ook, Mickey is meer leider op het veld. Is misschien niet de jongen die je in de kleedkamer het meest hoort. Is dat zo? Ja, voor de wedstrijd zit ik altijd helemaal een beetje in mijn eigen wereldje. Zit ik eigenlijk goed voor te bereiden op de wedstrijd. En in het hotel ben ik gewoon lekker rustig. Jongens moeten gewoon lekker doen wat ze willen. En op het veld is het wel anders, ja. Hoe rustig kun je blijven als er grote clubs als bijvoorbeeld Liverpool aan je trekken? Ja, nog wel rustig moet ik zeggen. Ja, het is nu gewoon echt het EK. Daar heb ik gewoon de focus op. En ik zie daarna wel wat er gaat gebeuren. Jij leest natuurlijk ook alle berichten, dat moet je vleien. Hoe is het om dat te lezen en ondertussen te werken aan een EK? Ja, ik denk dat het eigenlijk alleen maar positief is als je zulke berichten leest. Want dan weet je natuurlijk zelf ook dat je een goed jaar hebt en dat het niet onopgevallen is gebleven. Maar dat is natuurlijk alleen maar positief. Wat heb je tegen je zaakwaarnemer gezegd? Joh, laat me even met rust de komende tijd. Ja, ik heb gewoon nog steeds contact met hem over van alles en nog wat. Maar het gaat niet eens altijd over voetbal. Het is gewoon altijd goed om te bellen, even met je zaakwaarnemer. Om natuurlijk even alles een beetje over jong Oranje. Over wel dingen buiten voetbal of wel dingen binnen voetbal. Wat betreft een transfer of weet ik veel wat. Dat is natuurlijk altijd goed om hem even te bellen, ja. Wat kun je daarover zeggen? Ben je al dicht bij een nieuwe club? Nee. Zover is het nog niet, nee. Dan over jong Oranje. De kansen. Hoe sterk is deze ploeg? Ja, ik denk dat we heel veel kwaliteit in onze ploeg hebben. Echt heel veel kwaliteit. Natuurlijk zijn de andere landen zijn ook heel goed. Maar ik denk dat als wij elke wedstrijd weer op de mat moeten leggen en alles doen wat we moeten doen, dat wij wel een kans hebben kunnen zijn, ja. Je begint meteen met die lastige groep. Ja, die is maar overleven, ja. Hoe schat jij België en Portugal in? Ja, ik denk hele goede landen met ook natuurlijk heel veel kwaliteitsspelers. Die zijn kwalitatief natuurlijk ook gewoon heel goed. Maar ik denk dat wij dat ook wel kunnen zijn. En ik denk dat als je naar onze ploeg kijkt, dat wij die poolfase wel kunnen overleven. Maar ja, daar moeten we natuurlijk wel hard voor werken en elke wedstrijd 100% voor geven. Ja, en hard werken, dat kan Mickey van de Ven dus woensdag voor het eerst doen tegen Jong België. Ja, The Game of Love was dit van Santana en Michelle Branch. Het Nederlands kampioenschap inlineskaten is in volle gang. In het Veluwse Heerde zien we Berber Vonk in actie, die tegenwoordig in Italië traint en woont. Vandaag moest ze zich tonen aan de bondscoach om de selectie voor het EK te halen. Verslaggever Ayot Kloosterboer sprak met haar. Gelukkig brengt de wind een beetje verkoeling op de skilerbaan. Op het middenterrein heeft de EHBO zich verstopt onder een partytent en de speaker schuilt onder een wit parasolletje. En daar in de schaduw van de ruisende Veluwse bomen rondom de skilerbaan, een blondine, oranje sokken, hoog opgetrokken. Het is Berber Vonk. Geboren in Appelscha, tegenwoordig woont ze in Italië. Hoe komt een meisje uit Appelscha in Italië terecht? Nou, daar reden we wedstrijden en daar stonden we eigenlijk met de tent naast natuurlijk al de Italianen. En daar ben ik aan de praat geraakt en vervolgens zei ze, ja, waarom kom je niet mee trainen? En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Eigenlijk vertelt de Friesin maar de helft van het verhaal. Maar Valentina Belloni, de Nederlandse bondscoach, is van Italiaanse komaf en zij was erbij. Ja, en toen op een moment, ja, ik kom gewoon tegen allemaal ex-vrienden. En voor mij is het best wel leuk nog om te praten. En toen, ik stond naast Andrea Beghine en Berber was altijd naast me. Ik denk, oeps, wat is hier aan de hand? En toen, na de WK in Colombia, zij pakte de vliegtuig en zij ging naar Italië toe. Het gaat niet alleen weer over skiller. Het gaat ook over, op die momenten, gewoon wel liefde. Dus ja, ja, waarom niet? De bondscoach weet als geen ander hoe het werkt. Zij verhuisde ooit naar Nederland voor de liefde. Ze trouwde met Ingmar Berga, de oud-marathonschaatser. Vonk werd verliefd op de coach van de club in Italië, een oud-wereldkampioen. En dat komt goed uit. Die heeft er ook zeker voor gezorgd dat ik weer plezier terug heb gekregen en op deze manier nu aan het trainen ben. En hij geeft jou ook training, heb ik begrepen. Ja, klopt. Hij is coach, trainer en vriend. Zij kan er niet beter op een plek als in Italië met in de skillerwereld. Ik bedoel, in Italië is ijsbaan, we hebben in Nederland, ze hebben daar viele clubs met de skilleren. En ook met 30, 40 en ook soms met 100 gewone mensen, gewone lieden van de club. Hoe bevalt het? Tot nu toe echt super. Ja? Vorig jaar was het nog heel erg wennen. Echt ook wel cultuurschok. Het eten was anders. Ik ben heel veel afgevallen in die periode. Het trainen was anders, mentaal. Dus ja, gelijk alles in één seizoen willen veranderen en dan verwachten dat je bovenaan eindigt, is veel te veel gevraagd. Ja, want de vorige keer, Nederlands kampioenschap, toen je net uit Italië kwam, dat was geen groot succes, hè? Nee, dat was eigenlijk verschrikkelijk. Ik werd de hele tijd vierde, maar ik merk ook als ik kijk naar gisteren, de manier waarop ik vorig jaar reed was gewoon zonder overtuiging. En gisteren was je? Ja, vierde. helaas. Wat is het verschil dan? De manier van hoe ik de wedstrijd heb gereden. Gisteren liet ik wel zien, oké, ik kan meedoen. Ik kon ook meedoen om nationaal kampioen te worden. Italië mag dan het skielermekka van Europa zijn. Ook daar lokt het geld de beste atleten naar het ijs. De keuze is simpel. Inlineskaten kost geld. En schaatsen kan je geld opleveren. Skiller is niet Olympisch. Dus op het moment dat je een paar EK gedaan, heb je gouden medaille, heb je WK gereden, daarna wil je iets meer. En het meer is de Olympisch Spelen. En dat helaas met skiller, die kan het nog niet halen. Dus en dus gaan ze schaatsen? Juist, zij gaan proberen nog een kans te pakken om te schaatsen. Dus Italië, wat ik zeg, gewoon bij de senioren begin ook wel een beetje leken te trekken. Ja. Ik vind het gewoon jammer dat heel veel skileraars toch voor het schaatsen kiezen. Want ik denk dat je best beide seizoenen kan doen als je hem gewoon goed inplant. En dan denk ik op dat moment dat we in Nederland dat stukje gewoon missen met veel goede rijders. Ja. Vind je het niet jammer? Ik vind het mega jammer. Het is eigenlijk, als ik het zo zeg, bizar dat je het in een ander land moet zoeken om de top te behalen. En daarin vind ik wel dat ook in Nederland we wel moeten kijken naar, ja, waar gaat het fout en waar kunnen we het veranderen. Bondscoach Belloni vindt het prima, die alternatieve voorbereiding in Italië. Bij de mannen doet Raymond Kwant hetzelfde. Maar deze week op het NK moeten ze allebei met de billen bloot en laten zien wat ze kunnen. Want de selectie voor het EK, komende zomer, wordt hier namelijk gemaakt. Weet je, soms ik ben best wel zwart en wit. Ik ben best wel duidelijk. En weet je, het moet gewoon gebeuren. Gisteren was de vierde. Dus ja,